گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین اب امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا وہ ساتھ ہے سے پا ہو کر رہ گیا وہ ساتھ ہے نقش سے پا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر آیا خیال

نیک لوگوں کا قرب پانے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا جوزانو بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدتنا قرسم رحمت اللہ تعالی علیہا ایک مرتبہ نماز تہجد ادا فرما رہی تھی۔ ایک غیر مسلم چور موقع پا کر جو ہی گھر میں گھسا، اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے، بہرحال جو بھی ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ حضرت سیدتنا قرسم رحمت اللہ تعالی علیہا نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی جس کی برکت سے اس کی بینائی واپس آ گئی، اور یوں وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر کے آئندہ چوری نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نیک خاتون حضرت بی بی قرسم رحمت اللہ تعالی علیہا یہ حضرت مولانا وجیہ الدین خجندی عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھیں، اور بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ تھیں۔ تو یہ تہجد گزار عابدہ زاہدہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ ولایت کے اعلی مرتبے پر فائز تھیں۔ تو 4-5 محرم الحرام یہ برصغیر پاک و ہند کہ وہ مقدس اور برگزیدہ ہستیاں جنہوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمع روشن کی، اور ان کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو روشنی ملی، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پر جنہوں نے جمع کیا، پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، تو ان میں بھی ایک نام سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس میں گرامی بھی ہے۔ اور آج ماشاءاللہ آپ کے پاک پتن شریف میں عاشقان اولیاء کا ہجوم جمع ہے جو کہ ان کے عرس پر برکتیں حاصل کرنے آتا ہے۔ تو چونکہ امیر علیہ سنت کی آمد سے قبل چند ایک مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج سیرت بابا فرید علیہ رحمہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان العارفین برہان العاشقین شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ 569 سن ہجری یا 571 سن ہجری بمطابق 1175 میں مدینۃ الاولیاء ملتان کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت میں اور بھی اقوال موجود ہیں لیکن دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ ہے فیضان بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں۔ سیرت بابا فرید پر بہت سارے واقعات اس میں لکھے ہیں۔ اس میں منقول ہے کہ بابا فرید علیہ رحمہ کا اصل نام جو ہے وہ مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور شجرہ نسب یوں ہے کہ حضرت فرید الدین مسعود بن شیخ جمال الدین سلیمان بن شیخ شعیب بن شیخ محمد احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب الدین بن نصیر فخر الدین محمود بن سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ بن واعظ اکبر بن شیخ اسحاق بن شیخ ناصر بن عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی علی مجمعین۔ تو بہرحال بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کے 101 نام و القابات ہیں جن کا ورد حاجت روائی میں بے حد مؤثر ہے، اور مشہور القاب بابا فرید، فرید الدین اور گنج شکر ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے سنا کہ آپ کی والدہ بھی بہت نیک عابدہ زاہدہ خاتون تھی، اور بڑا پیارا مشہور واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ بابا فرید علیہ رحمہ کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی، تو والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، تم نماز پڑھو گے تمہیں شکر ملا کرے گی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے فرماتے تھے۔ ایک دن والدہ محترمہ مصروفیت کے باعث نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا بیٹا شکر ملی؟ تو سعادت مند بیٹے نے عرض کی جی ہاں مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ اشک بار ہو گئی اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے کٹ سگرال ضلع خوشاب پنجاب پاک طاہری کابینہ اور منجھور شورا ضلع نصیر آباد بلوچستان پاک حجازی کابینہ کے جو عاشقان رسول جمع ہو کر پھر دنیا بھر میں ماشاء اللہ فیضان امیر اہل سنت حاصل کرنے کے لیے جو اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کا پابند یہ بنائیں۔ اور جس طرح ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ یہ حکمت عملی آپ کی والدہ نے اپنائی, تو جس سے ان کی دل جوئی بھی ہوئی اور سنتوں پر عمل کرنے کی رغبت بھی حاصل ہوئی. تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین یہ بچوں کو بڑے آسان طریقے سے دین کی طرف راغب کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو بکر محمد بن حسین درید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں میری تربیت کی ذمہ داری میرے چچا جان نے لے رکھی تھی. چچا جان کی عادت تھی کہ کھانے کے موقع پر میرے استاد صاحب کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے. ایک دن چچا جان تشریف لائے تو استاد صاحب مجھے حارث بن حلزہ کا قصیدہ پڑھا رہے تھے. چچا جان نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم نے قصیدہ یاد کر لیا تو تمہیں فلاں فلاں چیز تحفے میں دوں گا. یہ کہہ کر انہوں نے استاد صاحب کو کھانے کے لیے بلایا. استاد محترم کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے. کھانے کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ کسی معاملے میں گفتگو کرتے رہے. اس دوران میں نے حارث بن حلزہ کا وہ دیوان مکمل یاد کر لیا. استاد صاحب میرے پاس آئے تو میں نے بتایا میں وہ دیوان پورا یاد کر چکا ہوں. استاد صاحب کو بے حد تعجب ہوا, میرا امتحان لیا. جب میرے حفظ کا یقین ہو گیا تو انہوں نے چچا جان کو بتایا اور چچا جان نے وعدے کے مطابق مجھے انعام سے نوازا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, واقعی بچپن کی جو تربیت ہے وہ انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے. تو کاش جو شریعت مطہرہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے والدین کو کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کریں, 10 سال میں سختی کے ساتھ پڑھائیں, سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائیں, انہیں قرآن پڑھائیں, انہیں دین کی باتیں سکھائیں, اہل بیت کی محبت سکھائیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں سنتوں کا شہدائی بنائیں. اور ماشاء اللہ جس طرح بھی 8, 9, 10 محرم الحرام ہزارہا اسلامی بھائی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں, تو امیر علیہ سنت نے گزشتہ مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا کہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی لے جائیں, انہیں بھی مدنی قافلوں کا شوق دلائیں, انہیں بھی مسجدوں سے محبت دلائیں, انہیں بھی اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کی ترکیب بنائیں. جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائی ہیں, تو چاہیے کہ جو اس وقت باب المدینہ میں ہمیں سن رہے ہیں ان کو تو چاہیے اپنے سمجھدار بچوں کے ساتھ فیضان مدینہ آئیں, تاکہ یہاں کا ایک ماحول دیکھ کر یہاں انسیت حاصل ہو, رغبت حاصل ہو, دین پر عمل کرنے کا جذبہ حاصل ہو. اور جو بھی اس وقت مختلف شہروں سے آئے ہیں, جی ہاں, سیرانی کابینات سے آئے ہیں, بھاولپور اور اس کے اطراف, مدینۃ الاولیاء, ملتان, خانے وال, سردار آباد, پھر اسی طرح صدیقی کابینات, گجراوالا, گجرات اور اس کے اطراف حافظ آباد وغیرہ, تو اس طرح سے مختلف علاقوں شہروں سے جو اسلام بھائی حاضر ہوئے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہفتہ والی اجتماع میں اپنے سمجھدار بچوں کو لے کر جائیں, انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں دکھائیں, تاکہ وہ بھی شروع سے ہی سنتوں بھرے بیان سنیں, اللہ کا ذکر کریں, رقت انگیز دعاؤں میں شرکت کریں, عاشقان صحابہ اہل بیت کے ان اجتماعات میں جا کر نمازیں ادا کریں. یوں ان کو قلبی طور پر ملان حاصل ہوگا, رغبت حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ عز و جل یہ دین اسلام کے داعی, سنتوں کے پیکر, سنتوں کے مبلغ بن کر انشاءاللہ جب دین کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور جیسا کہ ابھی امیر سنت کے بھی انداز ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منے جب آپ کے پاس ہوتے ہیں, مدنی منیاں ہوتی ہیں, تو آپ کا اپنا جو انداز ہے مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے تیاری کا, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح مدنی منوں کو دیگر کو شامل رکھتے ہیں, ان کو امام شریف سے محبت, چادر سے محبت, عطر لگانے سے محبت, اس طرح کا ایک معاملہ, ایک رغبت ملتی ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے اس طرح کے ہونے والے مدنی مذاکروں میں جو اس طرح سمجھدار مدنی منے منیاں ہوتی ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو سننے کا ایک ان کو جذبہ ہوتا ہے, یہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اور ایسا بارہا محسوس ہوا کہ گزشتہ ہونے والے سوالات کو اگر ریپیٹ کیا گیا تو مدنی منوں نے کھڑے ہو کر جوابات دیے. تو اللہ کرے کہ ہمارا بچہ بچہ سنتوں کا شہدائی بن جائے، ہماری مسجد آباد ہو جائے اور دین اسلام کا پرچم یہ کاش کہ ایسا بلند ہو، نیکی کی دعوت کے ایسی دھومے مچے کہ انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار اچھا ہو جائے اور خوب سنتوں کا دور دورہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی مشہور ہے، گنجے شکر آپ کا جو مشہور لقب ہے، تو کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو لکھا گیا کہ ایک مرتبہ کچھ سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی نے دریافت فرمایا کہ اونٹوں پر کیا چیز ہے؟ تو ایک سوداگر کہنے لگا کہ اونٹوں پر نمک لدا ہوا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ جب قافلہ منزل مقصود پر پہنچا، سامان کھولا تو اس میں شکر کی بجائے نمک نکلا، یہ دیکھ کر سوداگر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جھوٹ بولنے کی شامت ہے، لہذا الٹے قدم آپ علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، اصل میں اونٹوں پر نمک نہیں بلکہ شکر تھی۔ تو یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم کہتے ہو تو شکر ہی ہوگی۔ سوداگروں نے واپس آ کر دیکھا تو تمام نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر تھے، کردار کا آپ کا بڑا مطلب ایک اثر تھا۔ تو جب سفر اختیار کرنے کے بعد بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہانسی کو خیر آباد کیا اور کچھ عرصے اپنے آبائی قصبے کوٹھے وال میں رہائش رکھی، مگر وہاں بھی چونکہ آپ مشہور ہو چکے تھے تو شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کچھ فرمایا، اور یہ نورانیت بھرا قلب جب سفر کرتے کرتے دریائے ستلج کے کنارے گمنام اور چھوٹی سی جگہ جو اب پاک پتن شریف کے نام سے مشہور ہے اس حدود میں داخل ہوئی، تو یہاں کے باشندوں کو جوگیوں جادوگروں کا معتقد اور درویشوں سے دور بھاگتا پایا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی نے یہاں قیام کا فیصلہ فرمایا اور جامع مسجد کے قریب مکان بنا کر اہل خانہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اس وقت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی کی عمر مبارک تقریباً 70 برس تھی، لیکن جس طرح ممکن نہیں کہ مشک ہو اور خوشبو نہ پھیلے، سورج چمکے اور اجالا نہ ہو، اسی طرح یہ ممکن نہ تھا کہ خاندان چشت کا ایک یہ آفتاب معرفت کسی مقام پر چمکے اور لوگ اس کی نورانی کرنوں سے فیضیاب نہ ہو۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرت 400 پھیل گئی اور پاک پتن میں ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جو اپنی نورانی نظر ڈال کر ظاہر و باطن کو منور کر دیتا ہے۔ تو شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی آپ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پیر و مرشد کی جانب سے پاک پتن میں ہی قیام کا آپ کو حکم نامہ ملا۔ سبحان اللہ، میٹھے مرشد کی زیارت مرحبا، سبحان اللہ۔ تو یہ شروع سے ہی اس طرح کا ایک انداز ماشاءاللہ، مدنی منوں کی دل جوئی اور ان کو پھر نیکی کی دعوت اور پھر اس طرح کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے اور ان کی برکتوں سے ہم کو ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پاک پتن شریف پہ اب نیکی کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا اور ظاہر ہے جو کام کرتا ہے تو دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان بزرگوں کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے ان کو بھی اس طرح کے معاملات سے واسطہ پڑتا تھا اور یہ شکوا شکایت کے بجائے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کیسا بڑا حوصلہ ان کا بلند ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پھیلتی ہوئی شہرت کی وجہ سے اجودھن یعنی پاک پتن شریف کا قاضی آپ کا کھلا دشمن بن چکا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے متعلقین کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی قاضی نے آپ علیہ رحمہ کے خلاف ایک جھوٹا سوال نامہ تیار کر کے مدینۃ الاولیاء ملتان کے علماء و مفتیان کرام سے فتویٰ لینا چاہا اور لکھا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اہل علم ہونے کے باوجود اپنی حالت درویشوں جیسی بنا رکھی ہے، ہر وقت مسجد میں رہے۔ علماء کرام نے دریافت کیا کہ اس شخص کا نام کیا ہے، تو مجبوراً قاضی کو آپ کا نام ظاہر کرنا پڑا، جسے سنتے ہی علماء نے فرمایا کہ سوال نامہ درست نہیں، تم اس ہستی پر الزام لگا رہے ہو جن پر علماء اور مجتہد بھی انگلی نہیں اٹھاتے۔ قاضی اپنی اس حرکت پر بظاہر شرمندہ ہوا مگر مخالفت اور ایزا رسانی سے باز نہ آیا، اس کے بغض و عنایت کی آگ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ مریدین متعلقین اس بات کی شکایت کرتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے، صبر کرتے ہوئے برداشت فرمائیے۔ قاضی کو ظلم و ستم کرتے 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، بالآخر ظلم کا سورج یوں غروب ہوا، ایک دن قاضی حسب معمول آپ علیہ رحمہ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا، اچانک اس پر فالج اور لقوا کا حملہ ہوا، قاضی اسی وقت زمین پر گرا، لوگوں نے دیکھا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، زبان سوج چکی تھی اور بالآخر وہ مر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے امیر علیہ سنت اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ واقعی اللہ الرحمن عز و جل کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، اور شان اولیاء کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوں اور پرہیزگاروں چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے، غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لالے میں چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بارہا ہم کو تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں، جیسا کہ کل بھی ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ ہم اچھے تو جگ اچھا، ہم اچھے بننے، ہم اچھے بنے، لوگوں سے اچھی ملاقاتیں کریں، اچھے انداز سے رہیں، ملن ساری ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، محبت ہو، دل جوئی ہو، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ جن سے ہمارا تعلق ہو تو کیا ہمارے وہ جینے کی دعا کرتے ہیں یا مرنے کی دعا کرتے ہیں، یہ خود دیکھ لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہو جائیں تو ان کے ظلم و ستم کا بہت بہت برا حال ہوتا ہے، جو ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں بڑی آزمائش میں رہتے ہیں، ان کا جھاڑنا، ڈانٹنا، ان پر ظلم و ستم کرنا۔ اور جو آج مختلف شہروں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے، اگر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں تو کئی ایسے انداز ہمارے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً چاہیے کہ ہم معافی تلافی کرتے رہیں، کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی قول و فعل سے کسی کو کوئی رنج پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو تو اس کو معافی کا عرض کر دیں، اور جس سے معافی مانگی جائے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی سچے دل سے معاف کر دے۔ اور یہاں پر بھی جو سفر ہوتا ہے، جو ظاہر ہے 8 دن 10 دن یا 10-10 دن کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے یہاں اسلام میں موجود ہیں، 7 دن کا فیضان نماز کورس تو جاری ہے یہاں پر، پھر اسی طرح مسلسل اسلام کی آمد رفت کا سلسلہ ہے، تو سینکڑوں ہزاروں اسلام بھائی جب ایک مقام پر رہیں گے تو ظاہر ہے اٹھنے بیٹھنے میں، لینے دینے میں، کئی حوالوں سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بھی دل بڑا رکھیں، معافی تلافی کا سلسلہ رکھیں، اور یہ جو بات بتائی گئی کہ ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کی عزت کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی برکتیں ملیں گی. حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ مزید کتاب فیضان بابا فرید گنجے شکر سے سنتے ہیں. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جادوگر نے بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئے، نہ بھوک لگتی نہ پیاس، اور طبیعت پر سخت بوجھ محسوس ہوتا. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ جادو کا پتہ لگانے میں مصروف ہو گئے. آخر کار ایک قبر سے آٹے کا پتلا برآمد ہوا جس میں بہت سی سوئیاں چوبی ہوئی تھیں. دونوں نفوس قدسیہ آٹے کا وہ پتلا بابا فرید کی خدمت میں لائے. جوں جوں سوئیاں نکالی گئیں، آپ کی طبیعت میں بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخری سوئی نکلتے ہی آپ تندرست ہو گئے. پاک پتن کے حاکم نے اس جادوگر کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ سزا آپ خود ہی تجویز فرمائیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائی، لہذا میں جادوگر کو معاف کرتا ہوں. تو جادوگر آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور توبہ تائب ہو کر آپ کے مریدوں میں داخل ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے کٹھ سگرال ضلع خوشاب پنجاب پاکستان اور منجھور شورا ضلع نصیر آباد بلوچستان میں او بی وین کے ذریعے اجتماع میں حاضر ہونے والے عاشقان رسول، عفو درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے. اور اللہ والے تو سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنی جان چھڑکتے، ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اتباع سنت سے خالی نہیں ہوتا. اور یہ حضرات اپنی زندگی میں یہ اصول نافذ کیے رکھتے کہ نیک کے ساتھ نیک اور برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے بھلائی سے دینا ہے، تاکہ کانٹوں کی جگہ پھول کھلے، نفرت کی جگہ محبت کی دیواریں کھڑی ہو. اور امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی، آپ اس سلسلے میں جو اپنی مدنی سوچ کا اظہار فرماتے ہیں، تو مدنی وصیت نامہ جو نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، اس میں امیر علیہ سنت نے تو اپنی وصیت تحریر فرمائی ہے کہ مجھے جو گالی دے، برا بھلا کہے، زخمی کر دے یا کسی بھی طرح دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ عز و جل کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں وقتاً فوقتاً اس معاملے میں جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، فعل سے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بسوں میں سفر ہوتا ہے، کسی کے پیر پر پیر رہ گیا تو ہم دیکھتے ہیں ذرا سی اس معاملے میں درگزر کا مادہ نہ ہونے پر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اندھا ہے کیا؟ فوراً مطلب ایک دوسرے کو آنکھ دکھانا، پھر وہ گھوسے لفظہ پائی شروع ہو جاتی ہے، گھوسے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو کاش کہ افو درگزر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں. گھروں میں بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملے میں نرمی نہ ہونے کے سبب جھگڑا بہت جلدی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور اگر کھانے میں مثال مرچ مسالہ زیادہ ہو جائے تو بچوں کی امی سے اس معاملے میں جو ہے وہ بات بڑھ جاتی ہے، بچوں پہ غصہ کرنے میں تو بعض اتنے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی اخباروں کی زینت بن جاتے ہیں کہ باپ کو اپنے بیٹے پر اتنا غصہ آیا کہ اس کو اٹھا کر دیوار پہ مارا یہاں تک کہ بچے کا انتقال ہو گیا. تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں بھی ظاہر ہے عموماً لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو اس پر بھی انشاءاللہ امیر علیہ سنت سے ہم کچھ تربیت کے مدنی پھول حاصل کریں گے کہ واقعی اس طرح کے انداز اختیار کرنے سے ہمارے معاشرے میں محبتیں بہت کم ہو گئیں. بات بات پر لڑائی جھگڑا, بات بات پر ناچاکی, بچے اگر پڑوس میں محلے میں لڑائی لڑ جائیں کسی طرح سے کھیلنے میں کسی بات پر بھی, تو دیکھا جاتا ہے کہ گھر کی عورتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں. اور یہی ان کے جب مرد جب شام کو رات میں اپنے گھروں پر واپس لوٹتے تو ان کی لاٹھیاں ڈنڈے اور اب تو پسٹل نکل جاتی اور خاندان کے خاندان اس میں اجڑ جاتے ہیں. تو اللہ محبتیں اور پیار ہمیں عطا فرمائے اور مسلمانوں میں آپس میں ناچاکیاں جو ہیں یہ دور ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں. تو ہم ان بزرگوں کے دن مناتے ہیں, ایام مناتے ہیں, تو ان کی سیرت پر غور کریں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کے کاش ہمیں مدنی سوچ نصیب ہو جائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں گے تو نہ صرف ان باتوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ ان کو عام کرنے کا بھی جذبہ نصیب ہوگا. اور جب کریا کریا, گاؤں گاؤں, شہر شہر, مسجد مسجد, اور بھی دعوت اسلامی والے تو ماشاءاللہ چوک پر بھی اجتماع کر رہے ہیں, اور اس وقت پاک پتن شریف میں جو عاشقان اولیاء جمع ہیں, عاشقان بابا فرید جمع ہیں, تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی کثیر تعداد میں مبلغین موجود ہیں. چوک درس کا سلسلہ ہو رہا ہے, مدنی حلقے لگائے جا رہے ہیں, نماز سکھائی جا رہی ہے. تو ایک کاش کے سیرت بابا فرید کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے, فیضان بابا فرید نصیب ہو جائے, اور ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں خیر اور سلامتی عطا فرمائے. تو آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں, ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمام اسلام بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم الحرام 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس کا یہ رسالہ احترام مسلم, یہ رسالہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک با عمل اور ایک اچھا مسلمان کیسا ہو اس کے بھی مدنی پھول انشاءاللہ اس پہ ملیں گے. آئیے سوالات اور جوابات کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کے لیے ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. میں نے انہیں دل میں نیت کر لیں یہی کافی. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا آ گیا سامنے, اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے. اب بھی ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے, تو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. اب کچھ عبادت کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کی پانچویں شب ہے، اور ایک مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت اللہ الاکبر کی شب عرس بھی ہے. اس نسبت سے انشاءاللہ مدر منے سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کے تعلق سے کچھ سوالات بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ تقریباً 11:45 انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے، چاند رات سے روزانہ ہو رہے. آج اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ کٹ سگھراں ضلع خوشاب پنجاب پاک طاہری کابینہ اور پاک حجازی کابینہ منجو شوری ضلع نصیر آباد بلوچستان شامل ہیں. یہ دونوں آپ نے مدری چینل پر بھی ماشاءاللہ منظر دیکھے، ہمارے عاشقان صحابہ اہل بیت نظر آ رہے ہیں. خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان آپ سے یہ سوال ہے کہ 10 محرم کو کیا کیا واقعات ہوئے؟ کیا زمین اور آسمان کو اسی دن پیدا کیا گیا؟ اور کیا قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی؟ اس کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ باپا جواب ارشاد فرمائیے. ماشاء اللہ، عاشورہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، یہ تو یہ ہر دن کا ہے. اور عاشورے کا خصوصی فضیلت ہے کہ یہ یوم موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی روزے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ہم کو زیادہ عید منانے کا حق ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کا حق ہے. اس طرح یہ روایت ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے. عاشورے کا دن جو ہے یہ بڑا تاریخی دن ہے، اور شروع سے تاریخی دن ہے. 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہتے ہیں. اس دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. مدنی پنچ سورے میں اس کے بہت سارے وہ لکھے اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام کہ 25 حروف کی نسبت سے عاشورے کو واقع ہونے والے 25 اہم واقعات. نمبر ایک, حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اسی عاشورے کے روز قبول کی گئی, اسی دن ان کی ولادت ہوئی, نہ ان کا یوم ولادت بھی عاشورہ ہے, اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا, اسی روز عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے, اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, ان کا بھی یوم ولادت ہے, اسی دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نار نمرود, انہیں نمرود والی آگ سے نجات ملی, اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن پیدا ہوئے. تین نبیوں کا یہ یوم ولادت عاشورہ, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو, اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری, جودی نام کے نامی پہاڑ پر ٹھہری, اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم ملک عطا کیا گیا, اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے, اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کی کمزوری دور ہوئی, اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے, اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دور کی گئی, آسمان سے زمین پر پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی عاشورے کے دن, اور اسی دن یعنی عاشورے کا روزہ امتوں میں مشہور تھا, یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا یعنی کینسل کر دیا گیا. امام الحمام, امام عالی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاش شہزادگان و رفقا تین دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں محمد حسنین ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں درس و بیان کرتا ہوں, میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میں گھبراتا ہوں اور بعض لوگ مجھ پر ہنستے اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, اعلی حضرت کے واسطے میری پریشانی دور کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ جو اس طرح لکنت ہے نہیں پڑھ سکتا پھر بھی قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے, دشوار ہو پڑھنا زبان کی لکنت کی وجہ سے تو ڈبل ثواب ہے. باقی یہ کہ جو لوگ ہنستے ہیں وہ برا کرتے ہیں کہ اس طرح ایک مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے, ہنسنا نہیں چاہیے, اس کا مذاق اڑائیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے, اور کیا بعید کہ اس کی زبان صحیح ہو جائے جس کی زبان میں لکنت ہے. اور آپ ہنسنے والوں کی زبان میں لکنت آ جائے. وہ ہے نا مقولہ بھی ہے, من ضحک ضحک, من ضحک ضحک, یعنی جو دوسروں پر ہنستا ہے, جو ہنستا ہے وہ ہنسایا جائے گا, یعنی جو دوسروں پر ہنستا ہے لوگ اس پر ہنسیں گے. یہ ہے خطرے کی گھنٹی. کسی بھی مسلمان میں اگر کوئی لکنت ہے, کوئی نقص ہے, نابینا ہے, ہاتھ پاؤں سے معذور ہے, اس کا مذاق اڑانا, توبہ توبہ. جو بھی ہوا اللہ تعالی کی طرف سے ہوا, جیسا بنایا اسی نے بنایا, مذاق نہیں اڑانا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. توبہ بھی کرے اگر مذاق اڑایا تو, اور اس سے معافی بھی مانگے جس کا آپ نے مذاق اڑایا اور اس کو پتا ہے کہ آپ نے مذاق اڑایا, تو اس کا دل دکھا, جب پتا چلے گا دل دکھے گا, اس سے معافی بھی مانگے. بلکہ پیچھے سے بھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا, اس میں جو عیب ہے, تو یہ بھی غیبت ہوتی ہے. اچھا, اب زبان میں لکنت کیسے دور ہو, تو اس کے لیے مدنی پنچسورہ پیج نمبر 238 پر ایک طریقہ لکھا ہے, روحانی علاج. فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ, یہ آیتیں 21 مرتبہ پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ایک بار ہوا, اس طرح 25 بار, اس طرح 21 بار. ایک حکایت ہے اس ضمن میں, مدنی بہار کہہ لیجیے, کہ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, وہ جب بات کرتے تھے تو کر کے رک رک کر وہ بات کرتے تھے, پھر یہ صاف بولنے لگے. یہ باہر ملک کی بات ہے. تو پھر انہوں نے مطلب مجھے اس کا بتایا سبب, بہت پرانی بات ہے, برسوں پرانی بات, کہ مکتبۃ المدینہ کے بیانات کی کیسٹیں یہ لیتے, بیان کا ان کو شوق. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کیسٹ چلاتا, اور جس طرح کیسٹ میں بیان ہے نا, الحمدللہ اور جو بھی پڑھا ہے, مطلب وہ سب میں اسی انداز سے نکالنے کی کوشش کرتا تھا, اور میں یہ رٹتا تھا. تو یوں آہستہ آہستہ میری زبان کی گرے کھل گئی ہے. اب مجھے مرکزی بیان دلا دو. پہلے بیان جو ایک تو دوسرے پہلا بیان ہوتا تھا, پھر دوسرا بیان ہوتا تھا ہفتہ وار اجتماع, اس کو مرکزی بیان بولتے تھے. یہ یہاں تشریف بھی لائے تھے اور میلاد ہال میں بھی انہوں نے بیان کیا, تھوڑا سا بیان کر سنایا تھا, آپ کے حضور حاضر بھی ہوئے تھے, واقعہ بھی بیان کیا تھا. بہت پرانے سے میں اس کو مطلب میں جانتا ہوں, بےچارے بات کرتے ہوئے اٹک کر وہ بےچارے رک جاتے ہیں کر کے, وہ اس طرح اللہ کی شان ہے. یہ بھی درس اور بیان کر رہے ہیں اسلامی بھائی, تو یہ بھی اگر اس طرح پہلے خوب رٹیں گے نا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کی گانٹھ بھی زبان کی کھل جائے, اور آپ کو ورد بھی عرض کیا ہے تو اس پر بھی توجہ دیں. 238 پیج نمبر 238 پر وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, مدنی پنچسورہ پیج نمبر 238. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جیسے کہ پہلے بھی اعلانات ہوئے ہیں کہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, یہ ایک سلسلہ ہاتھوں ہاتھ ہم نشر کرتے ہیں, اور براہ راست ہوتا ہے وہ بھی جیسے ہی یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ موقوف ہوتا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کل ہمیں ایک سوال آیا تھا, مشورہ آیا تھا, اس پر ہم نے مشاورت کی ہے. آپ مدنی مذاکرہ توجہ سے سنیے, کیونکہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ شروع ہوتے ہی آپ سے ایک سوال کیا جائے گا کہ آج امیل سنت نے فلاں سوال کے ضمن میں کیا جواب ارشاد فرمایا. درست جواب دینے والے کو قرآن دازی کی صورت میں جو ہمارا طریقہ انشاءاللہ انہیں مدنی تحفہ دیا جائے گا. اور وہ سوال کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے, آپ سے ایک ہی سوال کیا جائے گا اور اس سوال کا جو درست جواب دیں گے ان درست جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی اور انشاءاللہ جن کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اس خوش نصیب اسلامی بھائی کو مدنی تحفہ انشاءاللہ دیا جائے گا. یہ مدنی تحفہ میں مدینے کا تحفہ یا ہم ہر چیز کو مدنی چادر مدنی سوٹ اور یہ دعوت اسلامی کے تحت جو تحفے عموماً دیے جاتے ہیں اس کو ہم مدنی صورت میں دیکھیں. یہ مقتد المدینہ کی کوئی کتاب یا یوں کہہ لیں تحفہ دیا جائے گا, بلکہ ہمیں کام کرتا ہے جو باکس ہے نا مدنی باکس جو باپو دکھاتے ہیں تحفہ ڈکلیئر نہ کرا ہوئے. میں آپ کو لفظ مدنی بولا تھا, یہ بیچاری ایسی قوم ہے اس کو مفت بھی کتابیں دو نا تو ساتھ میں پیسے بھی دو نا, کہ پڑھنے کے پیسے لو پتہ نہیں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. تب بولے گا وہ کتابیں دیں گے, تو بولے او یار کوئی عمرے کا ٹکٹ ہوتا تو اپنے کچھ تقدیر آزمات ہے. چلے بھی تبرکات بھی داخل کر دیں گے پاپا کرنا ہوا تو. ان کو تو وہ ہے نا نوٹیں دکھائیں گے نا تو یہ آئیں گے. ہاں صحیح بولتا ہوں کہ جو بھی مطلب صحیح جواب دے گا اس کو 12,000 روپے کا تحفہ ملے گا. پھر دیکھو آپ 1,12,000 بولو تو پھر دیکھو کیسی گرا پڑی ہوتی ہے. وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے باہر, یہ بھی کہیں نہ کہیں پکڑ لیں گے کسی اسکرین کو. بات کیا یعنی کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان کو دین سکھایا جائے تو یہ سیکھیں گے, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ کتابوں کے نام پر یا کتابوں سے ہم دیتے ہیں کتابیں لیکن اتنی خوشی شاید نہ ہوتی ہو. ہاں سوٹ پیس دیں گے تو خوشی ہوگی, مادی چیز ہے. کتابیں غیر پڑھتے گئے بہت, اب بہت کم ہو گیا رجحان پڑھنے کا. پڑھنا چاہیے, کتابوں سے بڑھ کر کیا تحفہ ہے دیکھا جائے تو. اس میں اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے, اللہ اور رسول کے احکام لکھے ہوتے ہیں, تو یہ انمول تحفے ہیں کتابیں. پہلے علم دین حاصل کرنا بہت دشوار ہوتا تھا اور ایک ایک حدیث کی کنفرمیشن کے لیے یا کسی عظیم عالم یا صحابی سے سننے کے لیے کتنے کتنے طویل سفر کیے جاتے تھے ایک حدیث شریف سننے کے لیے. اور اب اس کتابوں میں مفت مل رہی ہے کتابیں, نیٹ پہ کتابیں تشریف فرما ہے, لیکن کوئی اس کو کھولتا ہوگا پڑھتا ہوگا, کتنا پڑھتا ہوگا اللہ بہتر جانے. ہے ہی نہیں, جذبہ ہی نہیں ہے. حالانکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, ہم نے بچپن سے یہی سنا, اب کنواں پیاسے کی تلاش میں پھر رہا ہے کہ آؤ تمہاری پیاس بجھاؤں, یہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ ایسا نہیں کرنا, احترام مسلم پڑھ لینا. اس ہفتے کا رسالہ کس کس نے پڑھ لیا ہے؟ دیکھو بہت تھوڑوں نے پڑھا یار, ہے نا جذبہ ہی نہیں ہے. کتنی ہفتے سے ڈنکا بجا رہے ہوں کہ یہ پڑھو پڑھو پڑھو, بالکل اس کے 36 پیج ہیں لیکن نہیں پڑھتے, جذبہ ہی نہیں ہے. ان کو اگر مفت دیں گے نا تب بھی کل پوچھیں گے نا پڑھ لیا تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, شاید ایک تعداد ہوگی اس کو لو. ویسے پڑھنے والے ہیں ایسا بھی نہیں ہے, نہیں الحمدللہ مجھے معلومات ملی سوتی پیغام کے ذریعے کہ مکتبۃ المدینہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ہے, اس سے جب سے اعلان ہوا ہے الحمدللہ کم و بیش 2,000 احترام مسلم رسالے حدیتاً بکے ہیں, سیل ہوئی ہے. اس کا مطلب پڑھنے والے ہیں لے گئے ہیں. اچھا, اور ہمارے امامت کورس کے معلم کا صوتی پیغام مجھ تک پہنچا, اس میں بھی یہ خوشخبری تھی کہ ہمارے تمام طلبہ اور اساتذہ کرام نے, امامت کورس کے طلبہ اور اساتذہ کرام نے یہ حسینی دولہ, کرامت امام حسین اور احترام مسلم, یہ تینوں رسالے پڑھ لیے الحمدللہ. تو یوں پڑھنے والے بھی ہیں, اللہ کی رحمت ہے. آپ سب پڑھیں اس کو, فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس. پیسے بھی وہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے, یعنی اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ بہتریاں ملے گی آپ کو. یہ رسالہ وہ ہے کہ اس کا کسی نے انگلش ترجمہ کیا تو اس نے سوال کیا کہ کیا اسلام وہ ہے جو اس کتاب میں, کہ مسلمان تو اسے ہے نہیں آج کل کے نظر نہیں آتے,

غلاموں میں اٹھا صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج کل کثیر معاملات میں بندش کا کہا جاتا ہے, یہ بندش کیا ہوتی ہے اور کیا یہ خود ہی ہو جاتی ہے یا کوئی کرتا ہے؟ سر وہ جادو سحر, سحر کا تو وجود ہے تو قرآن سے ثابت ہے, یہ سحر مانے جادو, میجک جادوئی, میجک مانے تو جادوئی. چلو جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے جو انگریزی جانتے ہیں, تو اس کا وجود قرآن سے ثابت ہے. جادو کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہوا جو قرآن سے ہی ثابت ہے. اچھا اب اس کے نام مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں, جیسے میں نے جادو یہ شاید اردو یا فارسی یا ہندی کا لفظ ہوگا, سحر عربی کا لفظ ہے, تو انگلش میں وہ میجک یا اس طرح کا ہے کچھ, اس کو میلا بھی بولتے ہیں, کالا بھی بولتے ہیں, کالا علم بھی بولتے ہیں لوگ, لام کو زبر بولتے ہیں لوگ, کالا علم کیا ہوا ہے اس پر, کالا کیا ہوا ہے, میلا کیا ہوا ہے, مٹھ ڈالی ہوئی ہے, اسی طرح بندش کی ہوئی ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں یہ کہ یہ ایک ہی چیز ہے جادو, اس کے کئی نام ہیں. جیسے کسی کو جن کا اثر ہو جائے تو اس کو بولیں گے اس کو اثرات ہیں, اوپر کی ہوا کا اثر ہے, ہوائی اثر ہے, اوپر کا اثر ہے, آسیب ہے, تو یہ سب جن کے مختلف یعنی کہ رکھے ہوئے انداز نام اس کے. تو بندش تو کسی نے جادو کر کے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دیا, کاروبار بند کروا دیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ کہ ایک شاید عرف ہو گیا ہے کہ ذرا کچھ ہو جاتا ہے نا تو کسی دکھاؤ تو صحیح, استخارہ کراؤ, اس کا تو کیا ہے, استخارے والوں کو بھی رٹا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے بولنا ہے اثرات ہے. کیونکہ اگر بولیں گے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو وہم ہے تو بولیں گے اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, ایک دوسرے بابا جی کے پاس جائیں گے. اور جو جادو بولے یا جن کا پورا خاندان آپ کے گھر میں وہ بسیرا کیے ہوئے ہیں اور آپ نے مغرب کے ٹائم پر وہ یوں تو یوں کیا تھا اس لیے ناراض ہو گئے آپ سے, اب ایک پوری کالی بھینس دینی ہوگی آپ کو, بولے یار یہ بابا جی پہنچا ہوا ہے, بابا جی کالی بھینس تو ہم نہیں دے سکتے, ہم غریب ہے فلاں, کل آنا معلوم کر کے بتاؤں گا. پھر بابا جی پھر بولیں گے کل چلو کالا بکرا دے دینا, بھینس نہیں تو بکرا ہی صحیح, بھاگتے بھوت کی لنگوٹی صحیح, سب بابا جی سے نہیں ہوتے, طرح طرح کے ہوتے ہیں اس میں. تو یوں مطلب بندش بولے یا کچھ بولے نا جن بھوت, تو اب نفسیاتی طور پر بھی یہ سمجھ میں آتا ہے, ورنہ نفسیاتی اثر ہے آپ کو وہم ہے کچھ بھی نہیں ہے, ڈاکٹر علاج کرا لو, تو سب کی سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو یوں اب بندش ہے, کاروبار کی بندش ہے. اب کاروبار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی مندا ہوتا ہے, سیزن آتے ہیں اس کے. اب جیسے اب محرم الحرام ہے تو اس کی ویرائٹی جو بکنے کی ہے نا یہ الگ ہوتی ہے. اب اس میں بولیں کہ آپ وہ رجب شریف میں جو کپڑے بکتے ہیں ہمارے محرم میں وہی اسی طرح دھوم دھام سے بکنے چاہیے, تو نہیں بھائی وہ عید کے لیے لوگ کپڑے نئے سلواتے ہیں تو آپ کے رجب میں لیتے ہیں شابان میں لیتے ہیں, اور محرم شریف میں کوئی نئے کپڑے پہننے کا کوئی ترکیب نہیں ہوتی تو نہیں لیتے, تو اس میں کیا وہ مندا ہے تو دھندا. سیزن ہوتے ہیں شادیوں کے, سیزن ہوتے ہیں تو شادیوں کی جو آئٹمس ہوتی ہیں وہ زیادہ بکتی ہیں آج کل, اور کچھ چیزیں بکتی ہوتی ہیں, یوں ہوتا ہے مطلب. تو کبھی ویسے بھی دم مندہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے کہ وہ روزی کا رزاق ہے, تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, صحت بھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, بچہ بھی روتا رہتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, گرتا ہے, پڑتا ہے, ٹوٹتا ہے, پھوٹتا ہے, یہ اس طرح بھی بڑا ہو جاتا ہے, تو یار اس کو کچھ جادو ہو گیا, جب دیکھو گرتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا. اس میں زیادہ تر وسوسہ بابا تب آتا ہے کہ گندا ہوا مندا گھر آئے تو بچہ گر گیا. اچھا وہ بچے کو پکڑنے کے لیے اس کی ماں بھاگی تو اس کا پاؤں بھی سلیپ ہو گیا, اس کو بھی چوٹ لگ گئی, اور جب یہ اسپتال لے کر گیا دونوں کو تو راستے میں گاڑی بھی لگ گئی. تو یہ جب تین چار چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں بولتا یار ہوا ہے نا یہ کچھ, کچھ تو ہے. پھر اس کو چار بولنے والے بھی ہوتے تو چیک کرا کچھ تو لگتا ہے, ورنہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ جب تین چار چیزیں باتوں کا ساتھ ہو جاتی ہے نا تو وہ وسوسہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر دو تین اموات ہو جائیں جلدی جلدی خاندان میں پھر تو بولیں گے یار بس کسی نے کرا دیا ہے. حالانکہ لوگ مرتے ہیں لاٹ کے لاٹ مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں بس الٹتی ہے, ہوائی جہاز کلیش ہوتا ہے نا, پورے پورے خاندان اس میں بعض اوقات فوت ہو جاتے ہیں زلزلے میں, کتنے فوت ہو جاتے ہیں. تو کس نے کروایا؟ تو موت تو ٹائم پر آیا, اس کا ٹائم پورا ہو گیا. لیکن یہ کہ جنات کا اثر ہوتا ہے, جادو کا بھی اثر ہوتا ہے, اس کا انکار میں نہیں کر رہا. لیکن اب ہر دوسرا آدمی, آپ نے کبھی زندگی میں جادو کروایا؟ آپ جانتے کسی جادوگر کو؟ جب آپ نہیں جانتے جادوگر کو, نہ کبھی آپ نے جادو کروایا ہے, تو اب کسی پر کیوں بولتے ہو اس نے مجھے جادو کروا دیا؟ اور بالکل اس سے خاندان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے, ایک دوسرے پر شک تہمت وسوسے. جب ہم نے نہیں کروایا تو ظاہر ہے کہ ہم جس کو پوچھے بولے نہیں میں نے تو کبھی جادو نہیں کروایا. تو یار کوئی کیوں آپ پر کروائے گا؟ تو یہ سب یہ کسی نے کروایا ہے, میں نے نہیں کروایا. تو عام طور پر لوگوں کو نہیں ہوتا جادو کروانے کا اتنا ذہن, اور نقصان پہنچانے کا, اس طرح کسی کو تباہ کرنے کا. رحم کا مادہ اللہ نے رکھا ہے, بندے کو ایک دوسرے پر رحم آتا ہے نا. بخار بھی اگر کوئی زیادہ آ جائے تو آدمی کو یوں نفسیاتی طور پہ بھی رحم آتا ہے کہ یار بےچارے کو بخار آ گیا. تو کوئی کسی کو کیوں یار جادو کروا کے اس کا کنڈا کرے گا, اس کو تکلیف میں ڈالے گا کہ بستر پہ آ جائے تڑپتا رہے. تو کسی کے بارے میں ہم کو شبہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ اوراد و وظائف جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہنے چاہیے, تعویذ بھی پہننا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے حفاظت کے. تو کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کسی پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. یہ بنت شوکت اتاریہ ہیں سردار آباد سے. عاشورہ کے روز تمام پانیوں میں زمزم شریف مل جاتا ہے تو کیا اس پانی سے غسل کرنا چاہیے اور کیا اسے بچا کر رکھا جا سکتا ہے؟ جب کوئی آئے تو اسے زمزم کا پانی کہہ کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا حکم ہے؟ مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمان نے یہ لکھا ضرور ہے کہ زمزم شریف شامل ہو جاتا ہے وہ پانیوں میں. تو اب یہ کہ وہ عاشورہ کے دن شامل ہوتا ہے, اس کا مطلب سمجھ میں دیا جاتا ہے کہ عاشورہ گیا زمزم شریف بھی تشریف لے گیا. اچھا پھر اس کو یہ مطلب فضائل کی باتیں ہوتی ہیں, اس کو مطلب ہے کہ اتنی صحت حاصل نہیں ہوتی اس طرح کی باتوں کو. بعض اوقات ہوتی بھی ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. تو اس کو کوئی ایسی مطلب فتح رضویہ شریف یا کسی اور کتابوں میں کبھی پڑھا نہیں, نہ علماء اس کو عام طور پر بیان بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب اب مفتی صاحب نے غالباً روح البیان کے حوالے سے لکھا ہے, تو ہم کو اس میں ذہن رکھنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. لیکن یہ بے آئین ہی آب زمزم نہیں ہے, اس کو عام پانیوں کی طرح بیٹھ کر ہی پینا ہے, کھڑے کھڑے بھی نہیں پینا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب رہا سوال ہے کہ اس سے وضو اور غسل کرنا, غسل فرض ہو گیا تو کیا نمازیں قضا ہونے دیں گے؟ اور وضو نہیں ہے نماز فرض ہے جماعت تو کیا وضو نہیں کریں گے؟ سارے وضو بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے, چاہے فرض غسل کریں چاہے ویسے ہی غسل کریں, جمعے کا غسل کریں یا ٹھنڈک کے لیے غسل کریں, صفائی کے لیے غسل کریں, وضو علل وضو کریں, وضو ہے پھر بھی اگر تازہ وضو کریں, جیسے نماز کے لیے تازہ وضو وضو ہونے کے باوجود مستحب ہے اس کے لیے وضو کریں, سب جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن ہیں کوئی باب المدینہ کراچی سے, میرا سوال یہ ہے کہ لوگ دیمک کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ پیسہ ختم کر دیتا ہے، انسان کو کنگال غریب کر دیتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیمک جب لگ جاتی ہے کسی عمارت میں، لکڑی جس میں استعمال زیادہ ہوئی ہوتی ہے، تو واقعی ان مانو کر تو اس کو نقصان پہنچاتی ہے نا، عمارت کا بالکل ناش کر دیتی ہے، اندر کھا کھا کھا کے کھوکھلا کر دیتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اس کی ظاہری صورت ہے، وہ کوئی باطنی طور پر وہ کنگال کر دیتی ہے دیمک، یہ کہیں پڑا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ بنت مقصود اتاریاں ہیں اسلام آباد سے، دعا میں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے تمہاری دعا نیچے گر گئی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں التحیات و درود ابراہیم، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو ہتھیلیاں کاؤٹی ہوتی ہیں، سورۃ الفاتحہ یہ بھی دعا ہے نماز میں پڑھتے ہیں، کہاں ہتھیلیاں اٹھی ہوتی ہیں۔ تو یوں ویسے اس کے علاوہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں ہتھیلیوں میں فاصلے کا ارشاد فرمایا۔ تو دعا کوئی مادی شے نہیں ہے، جیسے یہ مادی چیز ہے یہ گری تو یہ گیپ میں سے گر گئی، تو ایسی شے نہیں ہے، تو اس سے مطلب بیچ میں سے گرنے کا یہ کسی نے معاذ اللہ یا تو جہالت کی بنا پر کہا یا مذاق اڑایا ہے، مذاق اڑانا بڑا خطرناک ہے، مزاح معلوم ہوتا ہے بابا، بڑا خطرناک ہے یہ، تو دعا تو اللہ اللہ قرآن میں بھی دعائیں ہیں، حدیثوں میں بھی دعائیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے دعا، اللہ کا حکم ہے کہ دعا مانگو، مصطفیٰ کا حکم ہے کہ دعا مانگو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبہ استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک برکت اس میں ہوتی ہے، یہ جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا یہ بھی سنت ہے دعا کے بعد ہاتھ پھیرنا منہ پر، چہرے پر، کہ یہ برکت جو آئی ہے یہ ہمارے چہرے کو اس کی برکت پہنچے۔ ابا یہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سخت سردی میں دعا کی، اور سردی اتنی تھی کہ وہ دوسرا ہاتھ، دونوں ہاتھ کے بجائے ایک ہاتھ نکالنے میں کامیاب ہوئے، دوسرا ہاتھ وہ سردی کی اسے نکال نہیں پائے ٹھنڈ کی وجہ سے، رات سوئے تو دیکھا تو ایک ہاتھ نور سے بھرا ہے اور ایک ہاتھ خالی ہے، تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ جو ہاتھ تو نے ہماری طرف بڑھایا ہم نے اس کو نور سے بھر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سگی اتار منظور سن اتارے اٹلی سز کر، یا سید یہ ارشاد فرمائیے، یہ جو حدیث سے پاک میں ہے کہ مسواک منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے، کیا یہ مطلقاً رب تعالی کی رضا کا سبب ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، بے حساب مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کی نیت سے مسواک کریں گے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، یعنی اللہ کی اللہ راضی ہوا، اور اگر یہ نیت نہیں ہے صرف مسواک کریں گے تو یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی، راہ منہ کی صفائی، تو نیت کے بغیر بھی اگر مسواک کی تو منہ کی صفائی والے جو بھی طبی فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان مسواک جاری رہے گا، جس کے پاس نہیں ہے جلدی جلدی حاصل کر لیں مسواک، یہ ہمارا وہ مدنی ہتھیار ہے کہ شیطان کی خیر نہیں ہے۔ فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا میرا نام محمد جابر زرداری ہے میں جامعہ المدینہ کی اولا درجے کا طالب علم ہوں میرا امیر السنت سے یہ سوال ہے کہ اس ویڈیو میں قبر کو بظاہر ایک بنا دیا گیا ہے جبکہ اندر سے یہ دو قبریں ہیں ایسا کرنا کس طرح سنت یہی ہے یہ تو سنت کے مطابق بھی نہیں ہے چار کھونٹی ہے یہ چار کھونٹی کا تو باہر شریعت میں منع کیا ہے قبر ہو اونٹ کے کوہان کی طرح یوں اونٹ کے اوپر جو نہیں پہاڑ کی طرح بنا ہوا تھا ٹیلا تو یہ اس طرح ہو قبر سنت ہے اور ایک بالش اونچائی ہو اس کی تھوڑی سی زیادہ ہو تو بچل جائے گا یاد کر یہ چورس بناتے ہیں چوکور تو یہ سنت نہیں تو اب یہ ایک سے دو ملا دیا جا رہا ہے یہ بھی سنت نہیں وہ ایک ایک الگ الگ قبریں کوہان کی طرح بنی ہوئی ہونی چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرورتا وہ اجتماعی قبر بنتی ہے بہت سارے یہ جہاد میں اور اس طرح ہوتا ہوا ہے کہ وہ اہل اب بدر گئے ہاں بدر کے میدان میں بھی ایک بہت بڑا نشان کے لیے پتھر رکھا ہوا ہے یہاں بھی بہت سارے صحابہ کرام ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے میں بدر کا عرض کر رہا ہوں احد میں بھی لیکن بدر میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ بولتے ہیں یہاں صحابہ کرام اجتماعی واللہ اعلم تو اجتماعی قبروں کی بھی صورت ہے لیکن یہاں یہ صورت لگ نہیں رہی دو قبروں کو ویسے ہی اندر الگ الگ ہوں گے میرا خیال ہے پھر یہ اوپر سے ایک طرح کا چوکور کسی نے بنا دیا ہے تو اندر بھی ہر صورت میں ایک طرح نہیں مطلب زیادہ ہوں اور کوئی اس کا سبب ہو اجتماعی قبر بنانے کا ضرورت کے تحت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یعنی اندر آڑ بھی رکھی جائے گی نا دونوں کے درمیان دیکھ لیتے ہیں اجتماعی قبر کے ہیں مسائل واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد یہ فیس بک کے امیر السنت کے پیج پر ایک سوال آیا شارق ہیں بابا جان آپ سے سوال ہے کہ پہلے کی زندگی اگر آگاہی کے بغیر گزر گئی اور اللہ تعالی نے کرم کیا ہے اور مدنی چینل کی برکت سے آگاہی حاصل ہوئی ہے معلومات حاصل ہوئی ہے شرعی پردہ اور بہت کچھ اپنا لیا ہے لیکن جب اپنے رشتہ داروں کو کچھ سمجھاؤ تو وہ طنز کر کے پچھلی زندگی کا حوالہ دیں دل آزاری ہوتی ہے ایسے میں کیا حکم ہے رانا بھائی فرمائے صبر کریں اور اس کا علاج کیا ہے اب جھگڑا کریں گی تو پھر کام خراب ہوگا تو صبر کے ساتھ اپنا نیکی کی دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے غصہ نہیں کرنا ہے الجھنا نہیں ہے چاہے کوئی کتنا ہی مذاق اڑائے تو اگر کرنا ہے تو پھر آنکھوں سے مقابلہ کریں روئیں تو سامنے والا پگھل جائیں گے ورنہ جھگڑے کریں گے تو بعض ہو سکتا ہے عورتیں تفریحاً آپ کو چھیڑیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تنگ کیا جا رہا ہے اسے آپ صبر کا درس دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جو تنگ کر رہے ہیں انہیں آپ کچھ بھی نہیں سمجھا رہے انڈر اسٹوڈنٹ جو یہ کر رہے ہیں وہ تو خود بھی سمجھ جائیں گے نا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے جو مسلمان کو ناحق اس کی دل آزاری کرے. دل آزاری کی صورت بلکہ بعض صورتوں میں تو کفریات بھی بک دیتے ہوں گے, شرعی معاملات کا شرعی پردے کا مذاق اڑانا تو بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ بندے کو کفر میں ڈال دے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بابا کہ جب کوئی اس طرح تبدیلی کی طرف لاتا آتا ہے نا تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں پورا کیوں نہیں بدلا, اس کی چند بدلتے بدلتے وقت لگے گا اور برسوں گزرنے کے بعد بھی کئی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں, کچھ اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں نہیں نکل رہی ہوتی, مگر وہ کہتے ہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا تم تو یہ تو تمہاری عادت گئی نہیں وہ تو نہیں گئی, لیکن جو اچھی آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بھی پذیرائی نہیں کی جاتی اور چند ایک بری عادتوں کی بنیاد پر اس کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا ماضی کی چیزیں دکھا دکھا کر اس کے وہ کیا جاتا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو تبدیل ہو رہا ہے اس کے اچھے انداز میں نیکی کی طرف آ رہا ہے تو اس کی اس میں ہمت افزائی کریں, ہاتھ دیں نہ کہ دھکا ماریں, ہاتھ دے کر مزید آگے بڑھائیں, دھکا مار کے پیچھے ہٹانے کا کیا تک بنتا ہے. میں سچی بات بولوں بولنے میں اصل وہ حساسیت ہوتی ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یعنی کہ میں نے کام شروع کیا میرا بھی مذاق اڑا جو جس نے بولا بولا, لیکن ایسوں کی تعداد نمک آٹے میں نمک کے برابر, میری حوصلہ افزائی کرنے والوں کی تعداد بے شمار, لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالنا ہے جو شاباش دیتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتی ہماری. کسی نے مذاق اڑا دیا نا بس لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, ارے بھائی جو لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کا کیا. تو یہ اسلامی بہن نے بھی جو سوال کیا تھا نا تو وہ بھی یہ سوچے کہ آخر کوئی تو ہوگا جس نے تعریف کی ہوگی حوصلہ افزائی کی ہوگی, یہ اتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ان میں سے ان کو بھی مذاق اڑتے ہوں گے طنز ملتے ہوں گے, لیکن کوئی اکا دکا گھر میں بھی کوئی ایک آدھ ہوگا جو طنز کرتا ہوگا, باقی اگر باپ بھی بگڑتا ہے تو امی حوصلہ افزائی کرتی ہوگی, ماں باپ دونوں بگڑتے ہیں تو بھائی بہن بھائی بہن سائڈ لیتے ہوں گے, یہ سب بگڑتے ہوں گے تو خالہ پھوپھیاں سائڈ لیتی ہوں گی, پڑوسوں نے سائڈ لیتی ہوں گی, یعنی کوئی تو سائڈ لیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے 100% جو ہے وہ ٹوٹ پڑے کہ تم غلط جا رہے ہو غلط کر رہے ہو یہ کر دیا وہ کر دیا, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم مطلب ہے کہ ان کی طرف دیکھیں, جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظہ شریف میں کہ ایک بار خط لیٹرز کھلے تھے تو کچھ گالیوں سے بھرے ہوئے لیٹر نکلے تو معتقدین بگڑے کہ ہم ان پر کیس کریں گے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام المسلمین اور مفتی اسلام اور جو القابات سے نوازتے ہیں ان میں جاگیریں تقسیم کر دو پھر ان پر کیس کر دینا. اب یہ دو چار خط نکلے گالیوں کے تم سیکھ پا ہو گئے تو یہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ دو نا, تو نہ ان کو کچھ دیتے ہو تو ان کو بھی کچھ سزا مت کرو تو برا بھلا مت کہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ پاپا جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح جیسے کوئی ذمہ دار ہے یا کوئی کام کر رہے ہیں تو اسی طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور تنقید کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے, تو توجہ شاید تنقید کرنے والے کی طرف جاتی ہے اور دلہار بیٹھتے ہیں کہ جی میرے کام کی وزیرہ ہی نہیں ہے مجھ پہ تنقید ہوتی رہتی ہے حوصلہ شکنی ہوتی رہتی ہے, تو کیا وہ بھی اس سے درس سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. بے یار یہ فلاں جو ہے نا ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے, مدنی کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات ہوتے ہیں مائک پر بولتے ہیں خلاف بولتا رہتا ہے ہمارے خلاف, یار ہم کو کام نہیں کرنے دیتے چھوڑو یار یہ, ارے بھائی خلاف بولتے رہتے ہیں. اب مدنی چینل دیکھا کرو نا کتنے مطلب بھلا بولتے ہیں, ہمارا دعوت اسلامی کے سب گن گاتے ہیں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں اور دعوت اسلامی کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اگر کسی جگہ کوئی مخالفت کر بھی رہا ہے تو آپ پورے علاقے پہ نظر ڈال لو تو کئی جگہ ایسے ہوں گے معزز افراد جو آپ کی تعریف کرتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اس کو نمازی بنا دیا, وہ جو اوباش اور بدماش تھا ہمارے علاقے میں اس کو ان لوگوں نے امامہ بنوا دیا بھائی ماشاءاللہ انشاءاللہ, وہ ایسی تعریفیں کر رہی ہے کوئی آپ کو نظر نہیں آتا, ایک جو خلاف بولتا ہے وہ یار دل ٹوٹ گیا یہ ہمارے خلاف کیوں بولتا ہے, اس کا ذکر بھی مت کرو جو خلاف بولتا ہے یار, اس کو اس کے حال پہ چھوڑو اور دعا مانگو اس کے لیے, برا بھلا اس کو بھی نہیں بولو کہ آج غلط فہمی ہے کل انشاءاللہ اس کی دور ہو جائے گی. مجھے تجربہ ہے کہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے خلاف بولا کیا نہیں بولا, بولا بلکہ لکھا, آج گانے والے بن گئے. تو کام کو سلام ہے یار, دعوت اسلامی کا کام جب بڑھا نہیں تھا کہیں تو وہ مطلب ہو جاتا تھا, پھر جب کام بڑھ گیا تو قریب سے دیکھا دعوت اسلامی کو, نہیں یار کل تک ہماری غلط بھی تھی, ہم مس گائیڈ ہو گئے. تو اس لیے مطلب آپ دل سمندر کی طرح رکھیں, سمندر میں چشمے کا پانی بھی آتا ہے, ندیوں کا پانی آتا ہے, میٹھی میٹھی بارش بھی آتی ہے, گٹر کا پانی بھی گھس جاتا ہے, اس کو بھی روک نہیں سکتے, لیکن سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور لے کر ساتھ چلتا ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 846 مسئلہ نمبر 25. ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں, اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں مگر دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں. اور کون آگے ہو کون پیچھے ہو یہ اوپر مذکور ہوا, یعنی آگے بیان ہوا ہے کہ کون آگے ہو کون پیچھے ہو, تو اس طرح یہ اب ڈھونڈ لینا ضرورت پڑے تو, لیکن ضرورت عام طور پہ پڑتی نہیں ایک ساتھ دفن کرنے کی, تو ضرورت کس کو کہتے ہیں یہ پھر بھی سوال ہوگا, تو اس لیے جب ایسا ہو تو علماء کی رہنمائی سے کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ ہمارے یہاں گملہ قبرستان جھارکھنڈ ہندوستان کی ہے, آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک وضو خانہ ہے قبرستان کے اندر میں, بغل میں وہ کنواں ہے جس پر پانی ماشاءاللہ ابھی ہے, بہت اچھی رہتی ہے, گرمی بھی رہتی ہے, اور ہمارے یہاں نماز گاہ ہیں, یہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں نے جوتا کھولنے اور باندھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ بنا رکھا ہے, ابھی اسی سال ہم لوگوں نے اس کی تعمیر کروائی ہے. یہ ڈسٹ بین ہمارے یہاں رکھی گئی ہے, سبھی جگہ پہ ڈسٹ بین رکھی گئی ہے. اور قبرستان کے لیے ہمارے یہاں اور کیا کیا چیز ہونی چاہیے حضرت ہماری تھوڑا رہنمائی فرما دیں گے, مہربانی ہوگی. قبرستان اگر بنا ہوا ہے, قبریں بنی ہوئی ہیں, تو ان قبروں کو مٹا کر اس پر جنازگاہ یا نمازگاہ جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں بنا سکتے, نہ وہاں اور کوئی چیز بنا سکتے. اچھا رائے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں وہاں کا کیا معاملہ ہے, اگر قبریں نہیں تھی اس جگہ پر کبھی پہلے بھی ماضی میں قبریں تھی نہیں اور خالی جگہ تھی, اور اس میں اگر جو انتظامیہ ہے جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے تو وہ اگر بناتے ہیں تو آج کل قبرستان میں جنازگاہیں تو ہوتی ہیں تو وہ بنا لیجئے, باقی ڈسٹ بین کا عرف تو کبھی دیکھا نہیں ہے, پہلی بار دیکھا, نہ ڈسٹ بین کی وہاں ضرورت, وہاں کس نے مطلب گھر بسانا ہے کہ وہاں وہ اپنا کچرا ڈالیں گے یا وہ پھل فروٹ کھائیں گے تو اس کے چھلکے پھینکیں گے یا دسترخوان جھاڑیں گے اس میں, تو یہ تو مجھے بیکار اس پر تو خرچہ لگتا ہے کیا ہے. اب اگر چندے سے اس کا خرچہ کیا ہے اور جس نے چندہ دیا اس کو پتا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی بنائیں گے, تو یہ علماء سے رہنمائی لے لیں کہ یہ ہم نے خرچہ کیا, آیا اس کا کیا حکم ہے, کیا پلے سے تاوان انہیں ڈنڈ دینا پڑے گا کہ جتنا اس کے مال کو غلط استعمال کیا, جس سے لیا اس کو وہ مال لوٹایا جائے. تو قبرستان کو خوبصورت بنانے کا کوئی مطلب ضرورت نہیں ہوتی, قبرستان تو بالکل یعنی کہ بظاہر ایسا کہ مٹی کی قبریں ہوں اور ایسا ہو کہ بندہ جائے تو عبرت حاصل ہو, اب عالی شان قبریں بنی ہوں, سب پر سنگ مرمر لگا ہو, بتیاں جگمگا رہی ہوں, تو آپ بتائیے کہ عبرت بڑھے گی یا گھٹے گی. اولیاء کرام کے مزارات پر جو عمارت بنی بنائی جاتی ہے اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے, اس میں بھی عمارت کے تعلق سے جو عمارت بناتے ہیں چار دیواری وغیرہ چھت, تو اس میں بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نیت محمودہ کے ساتھ بنائی جائے, یعنی اچھی نیت کے ساتھ. اب نیت یہ ہے کہ زائرین آئیں گے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے, یاسین شریف پڑھیں گے, فاتحہ پڑھیں گے. ان مقاصد کے لیے اگر وہ چھت وغیرہ بناتے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ اسراف ہے. گنبد بنایا جاتا ہے تو گنبد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دور سے لوگ دیکھ کر یہ ان کے ذہن پر یہ اثر ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں آرام کر رہا ہے تو وہ آئیں گے, حاضری دیں گے اور اکتساب فیض کریں گے, دعا فاتحہ کریں گے, اشارے ثواب کریں گے. تو عوام کی قبریں جو ہے نا اس پر یہ اس طرح کی چار دیواریاں بناتے ہیں, چھتیں بناتے ہیں, تو یہ نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی عام آدمی بھی ایسا ہے مطلب مقبول ہے یا اس کے عزیز رشتے دار آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو چھت بنانے میں حرج نہیں ہے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی کی بھی میت ہوتی ہے نا تو نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے, وہ آتے ہیں, ہر چار جمعراتے آئیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, تیجے کو آئیں گے, دسویں کو, چالیسویں کو, یہ چند روز آتے ہیں, پھر سالانہ حاضری ہوگی, اس کے بعد آہستہ آہستہ سالانہ بھی خلاص. تو اب عمارت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور وہ دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا, کہ جس نے بنائی وہ بھی بعض اوقات اسی چھت کے نیچے دفن ہو جاتا ہے, اولاد نہیں ہوتی اتنی انٹرسٹڈ, وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا میں خوار ہوتی ہے, وہ نہیں پہنچتی. تو یوں متا اصل میں تو ہم جو بھی کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, قبر کے ساتھ جو معاملہ پھر بھول بھال جاتے ہیں. اولیاء کرام کی بات اس سے بالکل الگ ہے, ان کے ہاں تو ہر سال دھوم دھام, گھٹتی نہیں بڑھتی ہے الحمدللہ. ہاں داتا حضور کو دیکھو, اپنے آنے والے خادموں کو غلاموں کو اپنے عرس میں کیا پلاتے ہیں, امی بھی نہیں پلاتی تو دودھ پلاتے ہیں, دودھ کی سبیلے لگتی ہیں وہاں. اچھا ڈبل 12 گھنٹے سارا سال لنگر کھلاتے ہیں, ہر وقت دیکھیے وہاں تیار ملتی ہیں, یعنی کہ وہ بالکل ان کے پاس مٹیریل تیار ہوتا ہے وہاں, اور کتنے کلو کی چاہیے تو بھائی 5 کلو کی چاہیے تو بھائی 1 گھنٹے کے بعد لے لینا, وہ تیار کر کے پکا کے دے دیتے ہیں, وہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا مزار تو میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جس پر ڈبل 12 گھنٹے رونق ہو, رات کے بھی کسی حصے میں چلے جائیں تو وہاں ماشاءاللہ زائرین ملیں گے. کمال ہے یار, داتا حضور کی جو حکومت ہے نا یار, یہ تو دلوں پر ایسی ہے کہ بس کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو, کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. تو اب ایسے اولیاء کرام ہیں نا, ان کی بات میں نہیں کر رہا, میں تو عام لوگوں کے ہم جسوں کی بات کر رہا ہوں, جو قبروں پر ہم لوگ جو حساب کتاب کرتے ہیں, تو ان کو کچی چھوڑ دینے میں یہ کہ عبرت زیادہ ہے. ویسے پکی کی اگر اوپر سے تو گناہ نہیں ہے, مگر میں وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کو کچی چھوڑنے میں عبرت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا 5 محرم الحرام بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے, اور ہماری مجلس مزارات اولیاء, چونکہ یہ عرس جو ہے وہ 25 ذی الحجہ سے ہی یہاں کچھ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, تو ماشاء اللہ مجلس نے کافی دنوں سے وہاں پر اپنے مدنی حلقوں کا سلسلہ رکھا ہے, اور ماشاء اللہ کچھ قرآن خانیوں کا سلسلہ, تربیتی مدنی حلقوں کا سلسلہ, چوک درس کا سلسلہ, تو اس وقت بھی اجتماعی طور پر بھی وہاں جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور آج تو شب عرس ہے. جی آج شب عرس ہے, 5ویں شب ہے. جی جی بابا فرید, حق فرید, بابا فرید, ان کے دیکھو نا بزرگوں کے, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی, آج کیسے ان کے مطلب دھوم دھام ہے اس علیہ ثواب کی. بڑے بڑے رئیس, سردار, مالدار, بادشاہ, وزیر دنیا سے چلے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے کوئی سالانہ عرس نہیں کرتا، کوئی فاتحہ سالانہ نہیں کرتا. بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو مطلب عیش ہو، کاش قبر ہماری جنت کا باغ بنی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، سیٹھ ہو یا نوکر، خرید و فروخت سے کس کا واسطہ نہیں پڑتا. پیارے باپا جان، یہ دیکھیں اس شخص نے پہلے ہی سے کچھ پھل تھیلیوں میں نکال کر رکھے ہیں، اب لوگ اپنی پسند کا پھل چن کر اس کو تولنے کے لیے تھیلی پکڑاتے ہیں، اور یہ شخص ان پھلوں کو تولنے کی بجائے نیچے سے دوسری تھیلی نکالتا ہے اور اس میں مزید کچھ ملا کر تول دیتا ہے. تو پیارے باپا جان، یہ تو دھوکہ ہے. ہمیں خریداری کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ محورہ یاد آ رہا ہے، میمنی کا محورہ ہے، چور جیوں چوڈو نجروں، چور کی 14 آنکھیں. یہ مطلب اس طرح آنکھوں میں دھول ڈال کر وہ دھوکے دے رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو یہ ظاہر ہے حرام اور جہنم لینے والا کام ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، دھوکہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، اور خریدار کو بھی تھوڑا ہوش رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ اس کو کوئی ٹھگ نہ لے. اوپر اچھا مال رکھتے ہیں، بڑے بڑے پیس جیسے پیاز ہے، آلو ہے یا پھل ہے، جو بھی اوپر سجا کر اور نیچے اس کے جو بھی ہے. پھر یہ جب گاہک آتا ہے نا، وہ نیچے سے بھر کے دیتے ہیں. اگر چھانٹی کی اجازت بھی دیتے ہیں نا، ہمیں چھانٹی کر کے لو، تو بھی چھانٹی میں بھی یہ خود چھانٹنے میں لگ جاتے ہیں ساتھ، وہ بھی چھانٹ رہا ہے یہ بھی چھانٹ رہے، جو دو چار دن میں چلے گئے اس میں دبا دینے ہیں. اس میں انٹرنیشنل پروگرام ہے، انٹرنیشنل یعنی کہ ایسے سدھرے ہوئے ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم پیٹی لینا فروٹ وغیرہ کی، اوپر عمدہ نیچے چھوٹے چھوٹے اور ملیں گے نکلیں گے، ہے مطلب بہت بری حالت ہو گئی ہے. دھوکا دھوکا دھوکا. یہ جو نیچے رکھے ہیں یہ اوپر اگر رکھیں گے، ہم بولیں گے یار بڑے بڑے نا تم نیچے رکھا کرو، اور اوپر ہی چھوٹے چھوٹے رکھ دیا کرو، تو بولے ہمارے بکیں گے نہیں. تو اس کا مطلب دھوکا ہوا نا. پتا ہے کہ یہ دھوکا ہے کہ بڑے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ سارے ہی بڑے ہیں، لے لو یار وہ اچھی پیٹی ہے، اچھا باکس ہے، اچھا پیکٹ ہے. تو یوں اللہ تعالی مسلمانوں کو دھوکے سے بچائے، توبہ کرنی چاہیے. بلکہ یہ تو معاملہ حقوق العباد کا ہے، کب نمٹائیں گے ان کو جن جن کے ساتھ دھوکہ دے کر اپنے مال بٹورا ہے، وہ غلط مال دیا ہے. اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو آنکھوں سے محروم ہے، وہ کس طرح دوسرے بچے کو روتا دیکھ کر اسے چپ کروا رہا ہے. پیارے امیر علیہ سنت، معلوم یہ کرنا تھا کہ انسان اپنے اندر کس طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جو انسان اس طرح سے محروم ہوتا ہے کسی چیز سے یا کسی نعمت سے، تو اس کے اندر دوسرے کے احساس کا جذبہ اتنا زیادہ کیوں پایا جاتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. کیوں پایا جاتا ہے؟ میں آپ نے جواب دے دیا ہے کہ جو غریب رہا ہوگا، غربت جس نے پائی، پھر جا کر یہ اگر اس کے پاس رقم آ گئی، مالدار ہو گیا، اس کو غریبوں کا احساس سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا، کس نے غربت کے دن دیکھے کہ کیسے تکلیف دہ دن تھے. تو یہ اپنے دو بچے، ماشاءاللہ بڑا پیارا منظر ہے، بچہ رو رہا ہے، یا رونے کی آواز مسجد ہے اس لیے ہم نے نہیں سنی، باہر جو مسجد کے باہر جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو آواز بھی آئی ہوگی رونے کی, کس طرح پیار سے ہے بھی, یہ بھی بچہ ہی نظر تو بچہ ہی آ رہا ہے, کس طرح پھر بعد میں بھی نپل کو اس نے دیکھو وہ پھر دبایا کہ یہ ابھی صحیح نہیں لگا, صحیح لگایا اس نے, بالکل پرفیکٹ کام کیا اس نے ماشاء اللہ. تو یہ دیکھو یہ کون سکھاتا ہے, اللہ سکھاتا ہے. تو ہم کو بھی مطلب ہے دیکھے معذور ہو یا غیر معذور, ہر ایک کے ساتھ, ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, اس کو نفع پہنچانا چاہیے. حدیث پاک میں خیر حکم خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے, بھلا وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر 6 حقوق ارشاد فرمائے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے, یعنی وہ چاہے کہ تم اس کی بلائی کرو تو تم اس کی خیر خواہی کرو, یعنی اس کا بھلا چاہو. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے. اور فرماتے ہیں, دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے, اور وقت حاجت دعا سے امداد و اعانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں, دعا تو ہر ایک ہی کر سکتا ہے. اور مال یا اعمال سے اعانت یعنی مدد فرض کفایہ ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کون سا مانما فیضان مدینہ, یہ مانما فیضان مدینہ میں مدنی پھول کیسے ہوتے ہیں؟ جو 2017 کے شعبان المعظم کا یہ مانما مئی فیضان مدینہ مانا, اور فیضان مدینہ کے اگر آپ اگر سال بھر کے ممبر نہیں بنے تو آج ہی بن جائے, بہت ہی مطلب ہے کہ معلومات کا خزانہ ہے, اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. یہ تو میرے پاس رنگین ہے اس وقت ہاتھ میں, اس کا 60 روپیہ دیا ہے, اور سادہ جو ہے اس کے صرف 35 روپیہ دیا. تو چاہیں تو آپ پورے 12 ماہ کا جمع کروا دیں, اگر وہیں آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ ہے تو ٹوکن لے لیں ان سے, ٹوکن دکھا دکھا کر ہر مہینے آپ کو ملتا رہے گا مانا ماہ, آپ لے آئیں دکھا کر. تو کتنے آدھی جائے ایک سال کا اگر وہ جمع کروا دیں مکتبۃ المدینہ پر. ₹720 روپے ہیں یہ, نہیں جمع کروا دے اگر مکتبۃ المدینہ پر تو شاید کم. بابا یہ ایک کارڈ بھی اس کا بنایا, رویلٹی کارڈ کا وہ تشہیر کی تھی, میں انشاءاللہ اس کے عرض کرتا ہوں. تو یہ سب جو بھی آئے باہر سے, انہوں نے نہیں اگر ممبر شپ حاصل کی تو ممبر بنے, دوسروں کو بھی ممبر بننے کی ترغیب دے, کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. اس میں صرف دین ہے یوں سمجھ لو, یعنی دین کی خدمت کے لیے یہ بنایا گیا, یہ رسالہ جاری کیا گیا ماہنامہ, کوئی اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, اس کو حاصل کریں. اب جیسے بابا فرید کا مہینہ ہے, یہ تو اس میں بابا فرید کی سیرت بھی ہے, فاروق اعظم کا مہینہ ہے تو فاروق اعظم کی بھی سیرت ہے, امام علی مقام کی نسبت ہے ان کے بھی اس میں مدنی پھول, اور یعنی کہ اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, دینی دنیاوی معلومات بھی ہیں اس میں, یعنی کہ مدنی کلینک بھی ہوتی ہے اس میں, علاج معالجہ, کوئی پھل کے خواص تو سبزیوں کے خواص, یہ سب رنگ برنگی یہ میں ماشاءاللہ مدنی پھول ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے. آپ ویسے بھی مل جائے گا آپ کو, آپ مکتبۃ المدینہ سے, یہ اس مہینے کا ہے, ماہ محرم الحرام کا 1439. ساڑھے دس پونے گیارہ کا عرض کیا تھا, ہاں بےچارہ مدنی منا تھک کیا ہوگا یار, میری بھی بھول ہو گئی کہ دس بجے ان کو موقع دے دینا چاہیے, تو اب تو پونے گیارہ کہہ دیا یار, کیا کروں صحیح پونے گیارہ یا نیند سے ہے کچھ ترکیب آؤٹ, نہیں ترکیب آؤٹ لگ رہی ہے بےچارے کی آنکھیں آنکھیں کچھ دے رہی ہیں پیغام. امین السنت صاحب تھے کہ ابھی ایک ہمارا موضوع تھا ہکلاہٹ والا, اس پر ایک صوتی پیغام آیا کہ اسلام بھائی کام وہ چلا رہے عصمت تعریف کر رہا ہوں واکن سے, ہمارے واکن میں ایک اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی اس طرح ہلکلاٹ کے نہ بولتے ہیں, لیکن جب وہ نعت پڑھتے ہیں, کوئی بھی نعت پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ان کی کوئی ہلکلاٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ, ایک تو باب المدینہ میں بھی دیکھیں ہلکلاٹ والے نعت پڑھتے ہیں تو بالکل صاف پڑھتے ہیں, تو بولتے ہیں تو کر کے اٹک جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے نعت پاک کے مصطفیٰ کی برکتیں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میں محمد فرقان عطاری حیدرآباد زمزم نگر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آج ہمارے علاقے زمزم نگر حیدرآباد لطیف آباد میں تین افراد کا روڈ حادثے میں باب المدینہ سے حیدرآباد آ رہے تھے انتقال ہو گیا, آپ ان کی مغفرت کی دعا فرما دیں. دوسرا یہ سوال, بالغ اور نابالغ کی ایک ساتھ جنازہ پڑھا جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دوسرا یہ کہ جو قبرستان میں جب دفناتے ہیں تو سلپ یا تختے وغیرہ لگا کر چٹائی بچھاتے ہیں, تو کیا چٹائی بچھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں مسلمانوں کو غری کے رحمت فرمائے, بے حساب بخشے. میں ان کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں کہ یہ حادثہ ہے, اور حادثے کی وجہ سے جب یہ اس طرح کی اموات ہوتی ہیں تو بڑا کوہرام مچتا ہے. سب صبر کریں, اللہ کی جو مرضی ہوئی وہ ہوا. چٹائی بچھانے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر قبر کے اندر مٹی میں نمی ہے, پانی نکل آتا ہے, نم ہے, ضرورت ہے, تو چٹائی بچھانے میں حرج نہیں ہے, خامخا چٹائی نہ بچھائی جائے. اور وہ جنازہ پڑھنے میں ابھی مسئلہ مل جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ بہار شریعت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ میرا نام محمد عظیم ہے. میرا سوال ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نماز میں بھی کی جائے گی, اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بے شک تعظیم و توقیر نماز میں بھی فرض ہے, اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری تھی تو کسی صحابی کو بلایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, جواب نہیں دیا, تو اس پر وہ آیت قرآنی نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائیں, کیونکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں. تو دوران نماز بھی اگر وہ بلائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو نماز کے دوران ہی حاضری دے. اب یہ حکم اب بھی ہے, حیات ظاہری میں تو تھا, اب اصل میں ایسا کوئی متصور نہیں ہے, یعنی ایسا متصور تو ہے, یعنی روحانی طور پر تو ہے, لیکن بہت بڑا پہنچا ہوا شخص ہو, اللہ کا نیک بندہ ہو, عاشق رسول, اس پر کرم فرما دیں, اور تو ظاہری طور پر ان آنکھوں سے بھی زیارت تو ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایسی حکایت ہوئی ہو بزرگوں سے تو پتہ نہیں ہے، پڑھی ہو تو یاد نہیں ہے. دوسرا وہ تعظیم کی صورت تو اب بھی ہے نا کہ تحیات میں جب بیٹھے ہیں. جی التحیات میں السلام علیکم ایو نبیو کہتے وقت بھی دل میں تصور کرے کہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل میں حاضر تصور کرے اور سلام عرض کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کا عطر لگانا کیسا؟ ایسا عطر لگا سکتی ہیں کہ جس کی خوشبو نہ پھیلے. اور خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی اجازت تو نہیں ہے. باہر نکلنے کے لیے خوشبو نہ لگائے جیسے آج کل لگاتی ہیں، اس سے تو وہ معاذ اللہ مردوں کو اٹریکشن ہوگا نا. چمکیلے بھڑکیلے کپڑے، بھڑکیلے برقعے بھی نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا انداز عورت کو نہیں کرنا باہر نکلتے وقت، گھر کے باہر یا نامحرموں کی نظر پڑے تو جس میں مطلب اٹریکشن ہو. لیکن بس اب پردہ بھی نام کرے گیا اٹریکشن، جتنے رنگین کپڑے، جتنی یعنی کہ ڈیزائن ہے اور اسٹائل اور فیشن ہے عورت میں نا، مرد میں تو شاید 1% بھی نہیں ہے. سمجھتی نہیں کوئی، یعنی کوئی بھاشا نہیں سمجھتی ہے، اتنی فیشن کرتی ہے. بولے ہم برقعے میں نا، اگر برقع جب اٹھاتی ہیں غیر مردوں کی موجودگی میں تھوڑا ضرورت ہے تو پھر یہ سارا جو ہے کتنا فتنہ برپا کرتا ہوگا. پاجامے پہنتی ہیں، اتنے جام پاجامے پہنتی ہیں کہ خدا کی پناہ. بچیوں کو بھی پہناتے ہیں پاجامے، میں تو بچیوں کا بھی منع کرتا ہوں کہ یار بچیوں کو بھی پہناؤ گے نا، کل بڑی ہوگی تبھی پہنے گی. بعض بچیاں مشتہات ہوتی ہیں، ان کو بھی پہنا دیتے ہیں یہ پاجامے. محارم کے سامنے بھی ایسے پاجاموں میں نہیں آنا چاہیے. محرم ہے اس کا مطلب کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ اس طرح یہ چپکے ہوئے کپڑے دیکھ کر اس کو بھی تو شیطان جو ہے تحریک تو دے سکتا ہے نا. اللہ توفیق دے بچنے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذیشان حسین ہیں، اعلی حضرت کی سب سے بہترین علمی تحریر کون سی ہے؟ اگر کوئی غیر علمی تحریر ہو تو میں اس کو مائنس کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ بتا دیں، چیلنج آپ کو آپ بتا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. علم کا دریا ہوا ہے موج جیسا ادیر میں، علم کا دریا ہوا ہے موج جیسا ادیر میں، جب قلم تم نے اٹھایا اے امام محمد رضا، محمد رضا. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ سیرانی کابینات کی کابینہ خورشیدی کابینہ جو کہ خان پور وغیرہ شہر پر مشتمل ہے، ان کے نگرانی کابینہ قاری احمد رضا عطاری نے خوشخبری سنائی کہ ماشاءاللہ 11 ڈویژن، 40 علاقے، 209 حلقے اور 1015 ذیلی حلقوں میں انہوں نے اپنے ذمہ داران پورے کر لیے ہیں. الحمدللہ یہ پاکستان کی دوسری کابینہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے ذیلی حلقے تک سارے ذمہ دار پورے کر لیے. تو باپا آپ انہیں دعاؤں سے نواز دیں اور وہ نگرانی کابینہ جو آئندہ جلد تر اپنے ذیلی سطح پر ہر ہر مسجد میں مدنی درس کے لیے اسلامی بھائی مقرر کر لیں، ذیلی حلقے میں بھی مشاورت، حلقے میں بھی علاقہ، ڈویژن، کابینہ میں مکمل کریں، ان کے لیے بھی کوئی خاص دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے ذمہ داروں کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. واقعی طبیعت خوش ہو گئی ماشاءاللہ. کاش میرے سارے ذمہ داران جو ہیں یہ ایسا ہی کریں، ہر ہر ذیلی حلقے میں ذمہ دار مقرر کر کے کام شروع کروا دیں. جب تک یہ نہیں کریں گے دعوت اسلامی کما کو پھیلے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، ان کے صدقے مجھے بھی مدنی کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے اسد اور میں کشمیر شہر سے بات کر رہا ہوں، اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پانی کے گلاس میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قطرے قطرے کا بھی ہے نا کچھ روایت، تو اس میں شاید جنت ملے جانے والے اعمال میں دیکھ لیں پانی پلانے کا ثواب، دیکھتے ہیں اگر مل جاتی روایت تو عرض کرتے ہیں. مزید سوال ہے سریع عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا زنجیر والے بٹن پہننے کی اجازت ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں، میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ابھی مجھے یہ سوال ہے کہ یہ جو میرے پیچھے بیگ ہے اس کو میں روزانہ لٹکا کر جامعہ مدینہ جاتا ہوں، اس کے اندر اسلامی کتب، تو میری پیٹ اسلامی کتب پر ہوتی ہے، تو کیا یہ ویسے بھی لائے گی؟ آپ اس کے بارے میں اشارہ کروا دیجیے. میری بھی نیت ہے کہ میں اپنے سرپرست کے ساتھ ہی سے یہ مدینہ کے قافلے میں جاؤں، اور میری تمام جامعہ مدینہ مدرسۃ المدینہ اور دیگر مدنی مندروں سے گزارش ہے کہ اپنی سرپرست کے ساتھ ضرور ضرور 3 دن کے مدینہ کے قافلے میں شرکت فرمائیے. میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور میرے لیے عامل باعمل بننے کی دعا کر دیجیے. مدنی قافلے کی غالب دعوت دی انہوں نے، جی سرپرستوں کے ساتھ مدنی منوں کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ آپ. ہاں اگر مدنی منے شریف ہیں نا تو لے جانا چاہیے، اگر 2-3 بیٹوں کو ساتھ لے گئے نا تو وہاں پھر یہ ایسا نہ ہو مسجد میں کبڈی کھیل رہے ہوں اور آپ مدنی حلقے میں بیٹھے ہوں، تو سیریس بہت سمجھدار مدنی منا جو 10 سال یا اس سے بڑا ہو اس کو لے جانا چاہیے، انگلی میں پکڑ کے لے جاتا رہے وہ تو ہو مچائیں گے مسجد میں. یہ پچھلا جو جواب دیا گیا تھا کہ اگر قبر میں مٹی گیلی ہو تو چٹائی بچھانے کے حوالے سے، جی تو اس میں یہ بھی ایک واٹس ایپ آیا کہ تختے رکھنے کے بعد اس کے اوپر بھی چٹائی رکھی جاتی ہے، ہے کا لفظ نہیں ہے رکھی جاتی، یہ مطلب اس کی تو ضرورت تو نہیں نظر آ رہی، چٹائی رکھتا دیکھا بھی نہیں ہے میں نے، تو نہیں دیکھا رکھے تب بھی اس کی کوئی. یہ پیغام زمزم نگر سے آیا ہے اور حاجی امین کہہ رہے ہیں کہ زمزم نگر میں دیکھا ہے ایسا، اور ایسا ہے بعض جگہ پر کہ وہ تختے کے اوپر بھی بلا یہ ہے بلا حاجت. جی اضافت بظاہر تو بلا حاجت ہی لگ رہی ہے، اس کی ضرورت لگ نہیں رہی، چٹائی نہ کتنا ہے بارش دیکھ لیتے ہیں. احمد رضا ہیں، اگر وہ جنازے کی نماز کے تعلق سے جو کہ بالغین اور بالغ اور نابالغ کے جنازے اکٹھے اگر پڑھیں تو اس میں دعا کون سی پڑھیں؟ تو اس میں فتح رضویہ شریف میں، اچھا فتح مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک ہی نماز پڑھیں تو بالغ کی دعا بالغوں کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر نابالغوں کی جو دعا ہے وہ نابالغوں کی نیت سے پڑھیں، یعنی دعائیں پڑھیں گے پہلے بالغ کی پھر نابالغ کی، جبکہ اجتماعی نماز جنازہ میں بالغ و نابالغ دونوں ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. احمد رضا ہیں. باپا آپ کی ہمشیرہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ دعا کا. اب دعا کریں کہ اللہ کرے اس کو ٹھیک ہو جائے. بیچاری اب بڑھاپا ہے اور ہے بس پڑی ہوئی ہیں بستر پہ. وہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 843 مسئلہ نمبر 5 قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے. تابوت کے میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروہ ہے مگر جب ضرورت ہو. مثلا زمین بہت تر ہے کہ کیچڑ ٹائپ کی ہے تو حرج نہیں. اور اس صورت میں تابوت کے مصارف یعنی اخراجات اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے. اگر اور قبر کی زمین نم ہو گیلی ہو تو دھول بچھا دینا اس پہ مٹی دھول یہ بچھا دینا سنت ہے. اب مجھے چٹائی کا خیال رہیا تھا کہ چٹائی بچھا سکتے ہیں جب نم ہو تو اس کو ایڈٹ کر دینا میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں. مجھے اب اس میں تو نہیں نظر آ رہا تو چٹائی بچھانے کی راہ نہیں ملی. مٹی بچھا دے اگر گیلی ہے تو, اور اگر گیلی نہیں ہے تو مٹی بچھانے کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مٹی کی زمین. اور اوپر بھی چٹائی بچھانے کا کوئی جواز سمجھ میں آ نہیں رہا کہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کو قاعدہ عرض کر دیتا ہوں کہ بلا ضرورت مال ضائع کرنا ہے وہی کہ جو بلا ضرورت ہو. ضرورتاً مال خرچ کیا تو وہ ضائع نہیں ہے. تو مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. ایک میت تو کیا ہوتی ہے, ہمارے یہاں آج کل معلومات کی کمی کی وجہ سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. حالانکہ یہ تو عبرت کا موقع ہے کہ بندہ زیادہ گناہ سے بچے لیکن اس کو زیادہ پھنس رہا ہے آج کل اور معلومات ہی نہیں ہوتی. اور کوئی بولے تو اس سے لڑائی ہوتی ہے کہ باپ داداؤں سے ہمارے یہ طریقہ چلا رہا ہے. باپ دادوں کی مثال تو کفار دیتے تھے. ہم کو تو علماء کی بات ماننی ہے. جو علماء اہل سنت فرمائے وہ تسلیم کرنی ہے. باپ دادوں کی رسموں پر نہیں چلنا ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو ترک کرنا ہوگا. باپ دادے اگر بے نمازی ہو تو کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. ہم کئی ایسے نمازی ملیں گے, بے شمار نمازی دعوت اسلامی میں, جو بےچارے بولتے ہیں ہمارے باپ کے لیے دعا کرو نماز پڑھے. تو باپ نمازی تو کہ بیٹا نماز نہ پڑھے گا. دادا نعوذ باللہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھتا ہو تو کیا پوتا روزے نہ رکھے کہ باپ دادا ہمارے نماز روزے نہیں کرتے تھے ہم کیوں کریں. تو یہ باپ دادوں کی دلیل بالکل غلط. دلیل صرف اللہ اور رسول کے احکام ہماری دلیل ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے علماء کرام. ہمارا اتنا علم کا ہے کہ ہم احکام خود تلاش کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد لبیک. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, اب مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے امیر اہل سنت کے سوالات اور مدنی منع کے جوابات. اور آج کا موضوع ہے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی. کیا بات ہے مدینے کی. ہاں مدنی منع نام بتائیں گے. لبائک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام ماما نافل تاری. ماما نافل تاری محسن رضا نوفل نوفل رضا نوفل نوفل نوفل جو نوفل نوفل نوفل سبحان اللہ کہاں پہنچا دیا نوفل نے تو کہاں پہنچا دیا کہاں پہنچا دیا بھائی یہ تو آپ بتائیں گے کہاں پہنچ گیا باپا کہاں پہنچا دیا یار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت یہ بہت بڑے سمجھے بزرگ تھے نوفل ورقہ بن نوفل ابن نوفل ہاں یار نوفل تو پتا نہیں اس کا مذہب کیا تھا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ مطلب ان کے پاس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غالب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے گئی تھی تو انہوں نے بڑی بشارتیں دی کہ یہ وحی تم پر نازل ہوئی مبارک ہو یہ ایمان بھی لائے تھے صحابی بنے تھے یہ تو ہاں وہ ورقہ بھی نوفل تھا پتہ نہیں نوفل کے معنی کیا ہے پتہ نہیں ہے بہرحال تو اپنی عمر بھی ارشاد فرما دیجئے سات سال دو ماہ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلو اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرما مجھے آئے میں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل جی بابا جانی سوالات کیجئے بھائی یہ مدنی منا تو اتنا خوش لگ رہا ہے کہ اس کے والد صاحب کو 12 ماہ تو ہاتھوں ہاتھ دے دینے چاہیے مدنی منع کو مدنی چینل والوں نے ایسا خوش کر دیا الحمدللہ تو ابو پر انفرادی کوشش کرنا 12 ماہ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی ایک کال کے مطابق 500 سنہ ہجری سبحان اللہ اور ولادت کہاں ہوئی مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے قصبہ کھتوال میں ہوئی سبحان اللہ اصل نام بتائیں گے آپ کا نام مسعود ہے اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ واہ بھائی واہ امی کا نام حضرت گرزم رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند القابات اور نسبتیں سلطان عارفین برانا عاشقین شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی حنفی چشتی سبحان اللہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین اور تربیت نفس کے لیے جن شہروں کا سفر فرمایا ان میں سے کچھ نام مدینہ شریف مکہ شریف بغداد شریف ملتان شریف بخارا ملشام دلی غزنی بدخشاں کیش اور بیت المقدس سبحان اللہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے مٹی کے ڈھیلے پر کیا پڑھ کر دم کیا کہ وہ مٹی سونا بن گئی آپ علیہ نے مٹی کے ڈھیلے پر سوتے گلاس پڑھ کر دم کیا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا منہ آپ نے بھی دیکھو دم کیا ہے مائک کا یہ سونا بنا یا کیا ہوا دیکھ تو لو وہ ہوا یوں کہ وہ کسی کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور غربت کی فریاد کی تو انہوں نے ایک ڈیلا اٹھایا ڈیلا پتھر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کلو اللہ شریف کی صورت پڑھ کے اس پہ پھونک ماری دم کیا وہ سونا بن گئی اس کو بولا لے جاؤ تو وہ تو خوش خوش لے گیا اب پھر اس کے دل میں ہرس نے چٹکیاں لی کہ بھائی تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں قلو اللہ شریف انہوں نے بھی پڑھا تو انہوں نے بھی پتھر اٹھائے اور قلو اللہ شریف پڑھ کے پھونکنے لگا پتھر تو پتھر ہی رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو کوئی اس کا سمجھدار دوست تھا یا وہاں کوئی موجود تھا, اس نے بولا کہ بھائی قل ھو اللہ شریف جو پڑھی نا وہ تو انہوں نے پڑھی, وہ وہی قل ھو اللہ شریف تھی, تم نے پڑھی وہ بھی وہی قل ھو اللہ شریف ہے. لیکن اس کو سونا بنانے کے لیے بابا فرید الدین گنجے شکر کی زبان چاہیے, اپنی زبان میں وہ تاثیر کہاں. تو یہ اللہ والوں کی کرامتیں. صوفیاء کی اصطلاح میں چار یار کن بزرگوں کو کہتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ, حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ, حضرت مخدوم جلال الدین رحمت اللہ علیہ, حضرت بابا فرید الدین گنجکا رحمت اللہ علیہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال مبارک کب ہوا؟ 5 محرم. ماشاء اللہ. انتقال شریف سے ایک دن پہلے اور انتقال والے دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے قرآن کریم ختم کیے؟ انتقال سے ایک دن پہلے 5 قرآن پاک, انتقال والے دن 5 قرآن پاک ختم فرمائے. اللہ اللہ کیا شان ہے بابا فرید کی. حق فرید, بابا فرید, بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت اللہ اکبر کا مزار انور کہاں ہے؟ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے مزار مبارک کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے دہلی سے سینکڑوں حفاظ کرام یعنی قرآن کریم کے حافظوں کو بلوایا. بتائیے ان حافظوں نے کیا کیا کیا؟ عید 11/11 مرتبہ قرآن پاک کا ختم شریف ہوا. سبحان اللہ. آخر میں پتا چلا کہ یہ مدنی منا میمن ہے. ہاں وہ 11 کو 11 بولے نا تو بولے میمن ہے, 11/11 بولا 11 کو 11. وہ نہیں صحیح ہے, صحیح ہے, میری برادری ہے میمن, تو میں بھی میمن ہوں. ماشاء اللہ بڑا ذہین مدنی. میرے لیے میرے والدین کے لیے میرے دوست کے لیے, رشتے دار کے لیے اور میری تمام بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں. اللہ سب کی بے حساب مغفرت کرے. اب میں 12 ماہ والا تو مشکل ہے, میمن بھائی مشکل لیں گے 12 ماہ. تو اب ابو کو بولو کہ عاشورے کی جو ایک مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے نا, عاشورے کا 3 دن کا جمعہ ہفتہ اتوار آپ کو لے جائے ساتھ میں اور آپ سفر کریں مدنی قافلے میں. اب ایسی مدنی ضد کرے بس ابو بولے گا چلا چلتے ابو جان قافلے میں چلنا ہے. ابھی دیکھو لائیو میسج دے رہا ہے نکی کی دعوت, ابو مدنی قافلے میں چلنا ہے. اور بابا ابو تو آئے ہوں گے, ابو کے لیے ہم مدنی باکس بھی. سبحان اللہ, ارے واہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منگتو پہ نظریا گنج شکر, منگتو پہ نظریا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک سطر. منگتو پہ نظریا گنج شکر, منگتو پہ نظریا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن. خواجہ قطب کے نور نظر, اے خواجہ قطب کے نور نظر, آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن. تیری دید کو اپنی عید کہے, سب تجھ کو فرید فرید کہے, آباد رہے بتا بات رہے تیرا پاک پتل اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتل ہو خیر غریب نوازی کی ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر آباد رہے تیرا پاک پتل اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتل سبحان اللہ. اچھا وہ نو فل ان صحیح تلفظ اس کا انہوں نے نکالا لغت سے تو نو فل ہے نو فل نہیں ہے اور نو فل صحابی کا نام بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو یہ پرچی آ گئی. اسود الغابہ میں نو فل نام کے متعدد یعنی کئی صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے. تین ان میں بدری صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا اور ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تو نوفل نام اچھا نام ہے, صحابی کا نام ہے تو اچھا ہی ہوتا ہے صحابی کا نام. نسبت سے رکھیں گے تو برکتیں بھی ملیں گی. اور یونیک نام چاہیے اور نسبت کی اگر نیت نہیں ہے تب بھی جائز ہے لیکن ثواب یا برکت پھر کیسے ملے گی. تو ابھی اگر پتہ نہیں تھا پتہ چل گیا تو ان کے امی ابو کو چاہیے جنہوں نے نام رکھا ابو نے شاید رکھا ہو تو وہ نیت کر لیں کہ ہم صحابی کی برکت کے لیے اس کا نام نوفل رکھتے ہیں. نوفل نہ کہیں نوفل. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 415 سے وہ بٹن میں زنجیر کا جو سوال ہوا تھا اس کے ساتھ یہ جواب شامل کرنا ہے. مسئلہ نمبر 31, سونے چاندی کے بٹن کرتے یا اچکن میں لگانا جائز ہے جس طرح ریشم کی گنڈی جائز ہے. یہ در مختار کی عبارت ختم ہوئی. پھر بہار شریعت صاحب بہار شریعت نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے. یعنی جبکہ بٹن بغیر زنجیر ہوں اور اگر زنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعمال ناجائز ہے کہ یہ زنجیر زیور کے حکم میں ہے جن کا استعمال مرد کو ناجائز ہے. کسی اور دھات کے بٹن ہوں تب بھی زنجیر ناجائز ہی رہے گی. سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے اگر بٹن ہیں اور میٹل کے تب بھی زنجیر اگر ہے تو وہ زنجیر ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. زنجیر یعنی چین, یہ ساتھ میں ایڈٹ کرنا ضروری ہے ورنہ زنجیر میں پتہ نہیں نئی نسلیں سمجھتی ہوں گی. مدنی منہ نے سوال کیا تھا وہ بیگ لٹکاتے ہیں پیچھے اور کتاب ہوتی ہے جو مدنی قافلے کی جنہوں نے دعوت بھی دی تھی بیگ کا پوچھا بھی تھا. پیٹ ہوتی ہے کتابوں کو. ادبی اور بے ادبی کا تعلق بہت ساری باتوں میں عرف یعنی رواج پر ہوتا ہے معمولات پر ہوتا ہے لوگ. تو اب یہ کہ کتاب یہ بیگ تو یہ تقریباً سبھی طلبا اٹھاتے ہیں, وہ طلبا عام ہو یا طلبا کرام ہو یہ اٹھاتے ہی ہیں. اس کو آج تک تو کسی نے بے ادبی کہا ہو سنا نہیں ہے, تو یہ عرف ہے. تو اس میں اگر کوئی پیچھے دینی کتاب اسلامیات ہے تب بھی اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ باب المدینہ کا الگ لائنز ایریا سے یہ 8-9-10 محرم الحرام کے جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں اس کے لیے بتایا گیا کہ اسپیشل ٹرین بک کرائی گئی ہے. لائنز ایریا ایک علاقہ ڈویژن, ایک ڈویژن سے جی, اور دیگر ملک بھر کے عاشقان صبا اور اہل بیت, اور میرا خیال ہے شاید 1000 ڈویژن ہے اس وقت پاکستان میں, کم و بیش 1000 ڈویژن ہے. ایک ڈویژن کی کارکردگی مطلب جو انہوں نے تیاری کی ہے وہ آیا ہے. آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں کون آتا ہے. نہیں یہ بولیں ہم وہ ٹرین دلوا دو تو آپ نے دلوائی ٹرین. نہ انہوں نے خود انتظام کیا نا, تم بھی کچھ خود کوشش کرو. دیکھو آپ ٹرین کا نام دے دو بابا کو. عاشورہ ٹرین. صلو علی الحبیب. مدنی منع کے چچا کا میسج آیا کہ ان کا جو نام ہے وہ نوفل بن حارث ہی کی نیت سے رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر, ماشاءاللہ صحابی کی نیت سے پہلے ہی سے نام رکھا ہوا ان کا. سبحان اللہ. ہم محمد بن جوہی بول رہے ہیں منشی گنج بنگلہ دیش سے. باپا جان آپ کیسے ہیں؟ محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے دعا کرنا, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. ماشاء اللہ, کوئی سوال کیا انہوں نے؟ دعا کی ماشاء اللہ. محرم میں کیا کرنا چاہیے اور دعا کی آپ سے درخواست بھی کی ہے اور اپنا بھی نیت کا اظہار کیا کہ آپ کے لیے دعا کریں گے. محرم میں کیا کرنا چاہیے جی مدنی منع نے آپ سے؟ ہاں اس طرح کے سوالات چل رہے ہیں. محرم میں امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور ایسی عادت محرم میں بنا لینی چاہیے تنگ نہ کرنے کی کہ آئندہ پھر زندگی بھر کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. ایک مدنی پھول ٹھیک ہے نا محرم کا آپ کو مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد بلال عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ محمد سبحان نام رکھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. رکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان من پاک اللہ کا نام تو ہے سبحان, یہ وہ نام ہے جس میں جسے رؤوف رحیم بھی رکھ سکتے ہیں بندے کا نام عام. اب عرف ہونا نہ ہونا عبد السبحان تو نام رکھ جاتے ہیں. جیسے میں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں, سبحان کا مطلب پاک, پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ذات, تو یہ اس کا معنی بنتا ہے. محمد سبحان نام پوچھا ہے تو محمد بھی ہر عیب سے پاک ہیں اللہ کی عطا سے. میرے ذہن میں آیا تھا سبحان معنی پاک, تو محمد پاک ہیں, پاک کرنے والے ہیں. بہرحال ممانعت بھی نہیں پڑی اور عام طور پر رکھا کہیں سننا بھی یاد نہیں ہے. سبحان سبحان رضا اعلی حضرت کے خاندان میں جو بزرگ ہیں بریلی شریف میں, ان کا نام سبحان رضا ہے. سبحانی میاں ان کو کہتے ہیں لیکن نام سبحان رضا ہی سنا ہے ان کا, عبد سبحان نے سنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی اللہ تعالی. ماشاءاللہ پنجاب میں جو ہمارے اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں ان کی بھرپور تعداد ابھی اسکرین پر نظر آئی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ ضلع خوشاب پنجاب کتھ سنگرال ماشاءاللہ کتنے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اگر یہ سب کے جا کوشش کرے تو یہ سفر ہو جاوے مدنی قافلے میں یہ تو دو چار ٹرینیں بھر دیں اتنے سارے ہیں کہ نہیں یہ ادھر بھی ہیں بابا سنجو یہ بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے باقی حجازی کابینہ میں کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت اور یہ کتھ سنگرام میں زیادہ ہیں اب وہ پنجاب کی آبادی میں گنجان ہے نا ماشاءاللہ دونوں طرف مدینہ یہ دونوں مطلب یار چلو ٹرینیں مت نکالو ٹرینیں نہیں نکال سکتے تو جس طرح بھی مدنی قافلے سفر کرنے چاہیے عاشورے کے صلو علی الحبیب فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں جیسے کہ ڈویژن سے تو ماشاءاللہ ایک ٹرین کا آپ کو بتایا گیا خصوصی ٹرین یہ سفر کر رہی ہے مدنی قافلے میں 8-9-10 محرم الحرام اب ڈویژن سے نیچے ہوتا ہے علاقہ اور علاقے سے نیچے آتا ہے حلقہ باب المدینہ ایک حلقہ ہے بابری چوک وہاں سے چار بسوں کی ترکیب ہے تو چلیں حلقہ چار بس لے لیں اگر آپ کو ڈویژن پر ٹرین زیادہ وہ لگتا ہے تو ٹرین کہاں سے چار بسوں تو حلقہ ٹھیک ہے آج صبح ایک مسجد میں حاضری ہوئی تو دو بسیں ہو چکی ہیں ایک مسجد سے اور ابھی دو کا اور لیا کیونکہ چار بسیں کریں گے ایک مسجد ہلکا بھی گیا مسجد سے چلے بابری چوک والو مقابلہ سخت ہے مقابلہ سخت ہے باب المدینہ اس میں ہے ویسے بہت آگے ساری دنیا ایک طرف ہے باب المدینہ ایک طرف ہے مدنی کاموں میں ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے آمین پاپا نیو کراچی وغیرہ سے تقریباً 200 مدنی قافلے مدینہ الاولیاء ملتان 5 دن کے لیے یہ روانہ ہو رہے ہیں 200 مدنی قافلے ماشاءاللہ یہ ہماری نوری کابینہ نیو کراچی نارتھ کراچی سے سبحان اللہ فیضان مدنی قافلہ حق فرید جاری رہے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد یہ آج جو خوش نصیب چار منتخب ہوئے ان میں سے ایک پھر ایک کا انتخاب ہوگا جو فائنل میں جائے گا انشاءاللہ سفر مدینہ یہ قرآن اندازی شہداب پور نصیر عطاری بن یوسف عطاری توصیف نصیر عطاری بن یوسف عطاری نصیر عطاری بن یوسف عطاری شہداب پور گجرات توصیف عطاری بن محمد صدیق توصیف عطاری بن محمد صدیق توصیف عطاری بن محمد صدیق گجرات سردار آباد دانیال بن مقبول احمد دانیال بن مقبول احمد دانیال بن مقبول احمد بھٹ شاہ توفیق احمد بن علی بخش توفیق احمد بن علی بخش توفیق احمد بن علی بخش صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلوه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو مجھے اپنی نیکیوں کا اصال ثواب کریں ان سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر عطا فرمائے یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کامل المشائخ عامرین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصا والدین مصطفی امام اعظم غوث اعظم قریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصا بالخصوص حضرت خواجہ قطب حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر خصوصا جو 10 دن تک 11 دن تک یا اب سے لے کر 11ویں شب تک مسلسل مدنی مذاکرے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھیں اور جو عاشورے کے مدنی قافلے میں سفر کریں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطائیں مٹا دے، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، الہ العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام بنا دے، الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھ، نزع کی سختیوں میں اے اللہ جلوہ محبوب نصیب ہو جائے، سختیاں پتہ نہ چلیں، جلوہ محبوب میں کاش مدینے میں بصورت شہادت ہماری روح قبض ہو، جنت البقیع میں مدفن ملے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بنیں، الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائیں، قرض داروں کے قرضے اتریں، جن کے قرضے پھنسے انہیں ان کے حق ملیں، بے اولاد نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان بنا دے، الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں نکل آئیں، جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں وہ رہا ہو جائیں، الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہوں، ناچاکیاں دور ہوں، ہمارے گھر امن کے گہوارے بنے، الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں، جب پڑے مشکل کشا امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ابھی اطلاع ملی تھی میرے بچوں کے ماموں کامران اتاری وہ انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہ العالمین مرحوم کامران کو غری کر رحمت فرمائے. یہ میری پوتی جمیلہ بھائی کے بھی ماموں ہیں. اللہ تعالی بیچاری کی بخشش کرے. بڑی تکلیف اٹھائی ہے, بڑی تکلیف اٹھائی ہے, بہت تکلیف اٹھائی ہے بیچارے نے. یا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے, ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے. ان کی امی بھی بیچاری سخت بیمار رہتی ہے, آئی سی یو میں پہنچ جاتی ہے بیچاری. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اللہ اجڑا ہوا گھرانہ ہے آباد ہو جائے, یہ بیچارے سب پریشانیوں سے نجات پائیں, ان کے دکھ درد دور ہوں, صحتیں ملیں, راحتیں ملیں, دونوں جہانوں کی بلائیاں ملیں, ان کے لواحق ان کو صبر جمیل ملے. کامران کے سارے لواحقین سے سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں. سب صبر کیجئے, ساری امت کی مغفرت ہو. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلطان کہے بلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کہے بلا کو ہمارا سلام ہو. جا جانے ہمارا سلام ہو. موجود عاشقان صحابہ و اہل بیت جو یہاں تربیت اجتماع میں آئے, الحمدللہ ابھی جیسے ہی نیچے اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے جو کورس کے جو معلمین ہیں ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ تربیت کا سلسلہ نیچے جاری رہتا ہے. لہذا اسلام بھائی کو چاہیے کہ فوراً یہ ترکیب بنائیں اور ان خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں کہ الحمدللہ اس خصوصی مدنی مذاکرے سے پہلے بھی نیچے جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مدنی مہک انشاءاللہ عز و جل, آئیے سلسلہ جو ہے وہ ابھی شروع ہوگا مدنی مذاکرے کی. مدنی مہک صلو علی الحبیب. مرشد کو آباد رکھ اے خدا, میرے مرشد کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو بھی